Middernacht, het is nu maandag 20 december. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat bij de grote zedenzaak op kinderdagverblijven vermoedelijk 64 kinderen waren betrokken. Tot nu toe was er sprake van 53 slachtoffers. De gemeente heeft verder gezegd dat een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld, waaruit moet blijken hoe het misbruik op de kinderdagverblijven heeft kunnen plaatsvinden. De oud-directeur van het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje, Drent, is opnieuw in opspraak gekomen. Hij heeft in de jaren 90 gewerkt bij het Amsterdamse kinderdagverblijf De Kameleon, maar werd na 8 maanden ontslagen vanwege ontoelaatbaar gedrag. Waarom wil het stichtingsbestuur van De Kameleon niet zeggen, maar er werd toentertijd wel aangifte gedaan bij de politie. De ANWB waarschuwt voor een zeer zware ochtendspits. Van een spitsalarm is geen sprake. Rijkswaterstaat zegt dat de snelwegen sneeuwvrij zijn en verwacht geen problemen. Op dit moment sneeuwt er nog in het zuiden. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Limburg. De spoorwegen rijden morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling, waardoor er minder treinen rijden. Op Schiphol zijn voor vannacht 1000 veldbedden klaargezet voor gestrande reizigers. De luchthaven verwacht dat honderden mensen de nacht op Schiphol zullen moeten doorbrengen. In Wit-Rusland is na het sluiten van de stembureaus een demonstratie van de oppositie uiteengeslagen. De betogers protesteren tegen het verloop van de presidentsverkiezingen. Daarbij is, net als bij de vorige verkiezingen, gefraudeerd, zegt de oppositie. Duizenden mensen hadden zich op een plein in Minsk verzameld, waarna ze probeerden om het parlementsgebouw te bestormen. Daarna sloeg de oproerpolitie de demonstratie hard uiteen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Wel is bekend dat 3 presidentskandidaten die het tegen de zittende president Lukashenko opnamen vandaag gewond zijn geraakt. Dan het weer. Vannacht wordt het geleidelijk overal droog. De sneeuw trekt naar het oosten weg. Het koelt vannacht flink af. Het wordt -2 tot -10. Een komende dag droog en zon. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen met humor en giechelmeisjes. Sneuwe zeik, snijksnoren, die mogen nu gaan slapen. En mijn grote gabber, Jan Dijkgraaf, komt net binnengelopen. Maar mijn naam is Jan Roos. Ja, en ik ben dus Jan Dijkgraaf en ik heb het net gehaald. In Echte Janne gaat het er niet om of je links bent of rechts, of je goed bent of fout. In Echte Janne gaat het erom of je een Jan bent of een Johan. Beeld hebben we op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En daar kunt u Serious Request en dat gezeik over een beetje sneeuw uit de trending topics gooien. Inbellen kan straks op 0800-1121. En de stelling in Wat een Geleuter is vandaag: Femke Halsema heeft geen zak bereikt in Den Haag. Maar we hebben wel enorm van aangenoten natuurlijk. Kijk, in een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus ben je een 14-jarig meisje uit Leeuwarden en ga je stage lopen bij de hoeren en heb je seks met een pooier onder het mom van voorbereiding op het vak? Ja, dan ben je een ontzettende Johanneke. Zeg, laten we eerst eens even gaan kijken wie een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Tjee, wat ben ik blij dat jij er bent, zeg. Ja, fijn, ik maakte me een beetje zorgen. En onze hoofdgast, die we straks gaan voorstellen, maar ik zeg, Ahmed Makous, die was ook nog niet steeds niet, joh. Ik dacht, wat ga ik doen, zeg. Stress. Nou, dat viel wel mee. Ja, precies. Jij dacht eindelijk alleen. Ja, per tijd voor een solo-uitzending, maar zat er niet in. De eerste die ik wilde nomineren is Albert Drent. Toen ik hoorde dat Albert Drent directeur was van een kinderdagverblijf, kon ik mijn oren niet geloven. Drent is een onberekenbare man. Directeur van het Hofnarretje Drent, tenminste ex-directeur, want hij is na een gesprek met onze burgemeester van Amsterdam ermee opgehouden. Hij organiseerde namelijk slaapfeestjes in zijn villa in Bussum voor de leuke kleine vanavond kindjes. Vanavond werd geloof ik nog iets bekend, toch? Dat hoorde ik op de autoradio bij de stichting Acros in 95 ontslagen. Gewieberd. En waarom, Jan? Kindjes. Kindermisbruik. Ja. En Acros heeft het nu ook toegegeven, ook op de website. En eerst kwam het van AT5, de stadszender. Ja, en dan moet je het nog wel eens met een korreltje zout nemen. Maar Acros heeft nu zelf ook gezegd, we hebben hem eruit gesodemieterd. En als u wil weten hoe dat zit, dan moet u maar de GGD bellen. En wij weten meer dan genoeg. Ja, dat is een Johan. Ja, Johan, een enorme Johan. Oké, dan heb ik Dick Pak. Toen hun dragen bevrijd hadden, om erachteraan te gaan waar die overvallers gebleven waren, Toen lag hij al beneden onderaan de trap. Ja, hun der eigen, dan weet ik. Dan zijn we in, ergens ver in de klei van Zuid-Holland beland. Beetje jouw buurt, Jan. Ja, precies. Moer Capelle. Daar heb ik inderdaad in de buurt gewoond. Dus, maar dit is de supermarkteigenaar die, die een beetje eigen rechter speelde. Waarbij dan de overvaller het loodje moest leggen. Was dit, is dit de eigenaar of de zoon? Oh ja, dit is de eigenaar. Want de zoon die schijnt dan dat gedaan te hebben. Ja, dat weet ik niet precies. Maar op zich vind ik, wanneer mensen aan je spullen komen, mag je best... ingrijpen. Ja, die overvaller had ook een paar keer in het plafond geschoten, dus was nou niet echt een weerloos jongetje. Vooralsnog is meneer Pak een echte Jan. Dat wou ik zeggen. En dat heet het risico van het vak, geloof ik, toch? Ja. Echte Jan. Dan hebben we natuurlijk onze enige echte Silvio Berlusconi. Pavido! Pavido! Pavido! Presidente del Consiglio che fugge! Ja, dan zegt de oppositieleider, hij vlucht. Maar vlucht hij nou eigenlijk? Nee. Ik bedoel, het is de zoveelste keer dat hij een motie overleeft. Dus Koning is gladder dan een uil. Ja, wat moeten we hiermee? Het is natuurlijk een smerige machtsverlusteling, laat ik eerlijk zijn. Wel grappig dat hij dan de vrouw uit zijn partij een ring van 1400 euro geeft. Dan, Kijk, een Casanova. Ja, ik weet niet, het is natuurlijk een ene man. Jij hebt wel sympathie voor zo'n man, hè? Ja, ik weinig, hoor. Ja. Ja, maar je weet het, ik hou ervan. Ik hou een beetje van fouten. Ik wil hem geen Jan of Johan noemen, eerlijk gezegd. Nou ja, dat is goed. Ja, dat doen we niet. Ja, we hebben nog eentje. Job Cohen. Ik wil dat mensen een eerlijke kans krijgen. Waar ze ook vandaan komen. Ja. Job Cohen. Vrij Nederland interview. En hij stapt in de klassieke val. Vindt u ook niet dat... bla bla bla. En dan zegt Cohen ja. En vervolgens zegt hij nog wat. En dus heeft hij die vraag... wordt hem in de mond gelegd. Een bevestigend beantwoord. Precies, dus nu heeft hij de moslims in Nederland vergeleken met de Joden voor de Tweede Wereldoorlog of aan het begin. Als je zelfs Ronnie Naftaniel achter je aankrijgt als je Job Cohen bent, dan heb je toch een fout gemaakt, denk ik. Ja. Maar we hebben nu een hoofdgast die moet meneer de voorzitter geven, tegen Cohen moet zeggen. Dus ja, die moet het zeggen, wij zeggen nog even niet of het een Jan of een Johan is wat mij betreft. Nou ja, laten we daar de eerste vraag maar van maken. Want vanavond is toch wel een van de bekendste stadsdeelvoorzitters van Amsterdam bij ons te gast. Ex. Maar want dan werd hij natuurlijk weggemanipuleerd. Ja. En nu zit hij in de Tweede Kamer, de sheriff van Slotervaart, Ahmed Marcouch. Goedenavond. Welkom in de studio. En laten we eventjes beginnen om te zeggen, het is Ahmed en geen Ahmed. Ja, zo is dat. Nee, want dat hoor je vaak, Ahmed Marcouch. En dan zeg ik, hou nou even op, die man heet Ahmed. Maar eigenlijk is het Ahmed... Maar dat kan ik jullie weer niet aandoen. Ahmed. Jullie ik wou bijna gezondheid zeggen. Dat was lief. Ik wil het wel even proberen. Ahmed. Ja, dat klinkt... Ahmed. Het is geen Limburger. Nee, maar we doen een wedstrijd. Ahmed. Ahmed. Jongens, Kim Holland is weer te gast. Dit wordt een avond hoor, Jan. Maar zeg het, Ahmed. Is Job Cohen een echte Jan of een Johan? Ja, wat is dat eigenlijk, een echte Jan? Ja, leuk dat je het in hebt gelezen. Jongen. Vind je het gek dat het slecht gaat met de PvdA? Dat, omdat we niet weten wat een echte Jan en een Johan is. Ja, dit is landsbelang. Hoor, nou ja, goed, een echte Jan, dan ben je dus... Een held. Een held van het volk. En Johan ben je het dus niet. Ja, dan is Job Cohen voor mij een echte Jan. Ja, dat begrijp ik ook wel, want... Hij is de baas, maar wat vond je nou nee, van die... Nee, maar los daarvan. Ik bedoel, kijk, Job Cohen is niet van gisteren. Ik bedoel, die loopt al een tijdje mee. En hij is jarenlang burgemeester van Amsterdam geweest. Zeer gewaardeerd door de Amsterdammers. En dat heeft hij jarenlang goed gedaan. Dus we weten wat Job Cohen in zijn mars heeft. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben 15 jaar Amsterdammer geweest... Ik ben helemaal niet tevreden over zijn burgemeesterschap. Nee, maar dat kan wel. Kijk, het is altijd zo, als je bestuurder bent of je bent politicus... je kunt niet alle Amsterdammers tevreden stellen. Maar hij werd wel op handen gedragen door... De PvdA'ers in Amsterdam. Nee, nee, dat zijn er ook veel. Nee, een groot deel van de Amsterdamse bevolking. Maar was dit wel een fout of niet, Vrij Nederland? Ja, is dat nou handig wat hij heeft gezegd? De moslims zijn de nieuwe Joden? Er staat, gebeurt nu weer wat in de jaren 30 gebeurde... dat mensen worden buitengesloten en hij begint zijn antwoord met ja. Ja, kijk, ik ben niet bij dat interview geweest. En kijk, wat hij daar doet is gewoon aan te geven wat polarisatie kan doen. En hij haalt voorbeelden uit gesprekken die heeft gehad met zijn moeder. Dus het is een heel persoonlijke anekdote. En ik vind dat hij dat moet kunnen doen. En hij weet natuurlijk heel goed, en dat weet iedereen, dat... dat je de PVV niet met de nazi's kunt vergelijken. Dat doet hij ook helemaal niet. Het gaat gewoon over een klimaat en over tegenstellingen. Hij vergelijkt de PVV niet met de nazi's. Alleen hij zegt, met die moslims, dan gaat waarschijnlijk hetzelfde gebeuren als met de joden. Nou, dan weten we dat dat geen pretje was. Nee, dat is niet wat hij zegt. Hij zegt gewoon... dit is het begin. Hij zegt klimaat van uitsluiting. En in dat interview haalt hij een gesprek naar voren. En de verhalen van zijn moeder. Dat kan je hem niet ontnemen. Je bent zelf moslim? Ja. Voelt u zich een beetje een nieuwe Jood? Nee, kijk, het is natuurlijk wel zo dat moslims dagelijks geconfronteerd worden met uitsluiting. En natuurlijk, ik persoonlijk niet. Hè. Je bent er continu mee, laten we zeggen, in gevecht. Maar er zijn, je maakt elke week wel mee dat bijvoorbeeld een moslim met een hoofddoekje niet voor de klas mag staan of bij een bepaald beroep niet kan solliciteren vanwege haar hoofddoek, wat toch een uiting is van haar godsdienstvrijheid. En daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar dat zijn wel vormen van uitsluiting. En voor los van wat een partij als de PVV eigenlijk gewoon ideologisch verspreidt aan uitsluitingsboodschap. Maar denk nou werkelijk dat Job Cohen hier continu de PVV mee bedoelt? Is het niet dat de maatschappij, dat de Nederlander de moslim uitsluit? Nee. Job Cohen, kijk, en dat de Partij van de Arbeid heeft dat punt al eerder gemaakt. Ik wil, de context is, het is niet voor niets dat we op een gegeven moment ook heel vroeg gezegd hebben, we gaan nooit met de PVV regeren, omdat ze een grote groep Nederlanders, omdat ze moslim zijn, uitsluiten. Nou, die uitsluiting, die gepolariseerdheid, die tweedeling, daar heeft Job Cohen het over. En dat is waar we met z'n allen ons, laten we zeggen, zorgen over maken. Maar maakt u ook zorgen dat die geschiedenis zich herhaalt? Nee, ik zie dat niet gebeuren. Kijk, ik denk dat... Nee, want het is pure geschiedvervalsing. Wat er in de jaren 30 gebeurde met de Joden, dat gebeurt hier helemaal niet met de moslims. Het is een beetje populisme om de Tweede Wereldoorlog erbij te slepen. Nee, kijk, dat vind ik niet. Kijk, die Tweede Wereldoorlog, dat is gewoon een les. En we zeggen elke 4 mei, de dodenherdenking, zeggen we, dit mag nooit meer gebeuren. Nee. En de Holocaust en de Shoah is uniek in die zin. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover van hoe zorg je ervoor dat dat nooit meer gebeurt. En op het moment dat Job Cohen iets aanhaalt van jaren 30. Het gaat helemaal niet over de Holocaust. Het gaat echt over een klimaat. En dan zegt hij van citerend en anekdotes van zijn moeder. Ja, dan valt iedereen eroverheen. Ik vind dat het behoorlijk uit zijn verband is getrokken. En ik vind dat hij die persoonlijke anekdote best moet kunnen maken. Hoe komt die groep zo groot? Welke groep? Die groep die dan zorgt dat het klimaat er is wat er nu weer aan het ontstaan is. Die PVV-stemmer, om het maar even heel kort door de bocht te zeggen. Ja, er zijn allerlei oorzaken voor te bedenken. Ik zelf vind dat als ik uit mijn eigen ervaring in Slotervaart, dan zie je dat er heel veel mensen in wijken leven waar ze zich onveilig voelen. Die zijn gewoon bang voor criminaliteit. Teleurgesteld. Ik was bijvoorbeeld van de week in Friesland, waarin tientallen gezinnen geterroriseerd worden door 2 gezinnen. De politie neemt geen aangifte op, houdt die aangifte op. De burgemeester zegt, ik kan niks doen of ik heb geen mogelijkheden. Ze noemen de aangifte melding bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat soort dingen maken dat mensen... Maar wat heeft dat met moslims te maken? Nou, dat heeft niet zozeer met moslims te maken. Dus in die zin, dat heb ik ook altijd gezegd, het is echt niet zo dat die 1,5 miljoen Nederlanders die op de PVV gestemd hebben, dat allemaal moslimhaters zijn. Het zijn mensen die gewoon zich onveilig voelen in wijken en buurten. Maar wat was dat dan in Friesland? De dadergezinnen? waren dat gewoon autochtone Friese gezinnen? Ja, dat waren, ik weet niet of het Friese zijn, maar het waren wel autochtone gezinnen. Dus. Ja, het waren wel autochtone gezinnen. Ja. En behoorlijk heftig, hè? Dus het is niet een beetje baldadigheid en een beetje overlast. Hè? Dus laten we zeggen, de slachtoffers zijn echte Jannen. Maar toch, hè, je moet kunnen rekenen op de overheid als het gaat om je veiligheid en de veiligheid van je kinderen. En moslims en de integratie van de islam, moslims spelen daar natuurlijk ook een rol in. En dat heeft natuurlijk te maken met wat we de afgelopen jaren hebben ervaren. Hè, de moord op Theo van Gogh, 9/11, de uitingen van, ja. Van moslims. Dus er waren geen Joden, nee. Nee, nee. Even terugkomen op Cohen, want we komen hier zeker op terug. Hoeveel weekjes doen we het nog? Job Cohen is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ja, weet ik nog, maar hoeveel weken is nog? 4 jaar of eerder als het kabinet valt. Raad van State? fractievoorzitter van de partij. Nee, maar dat gaat niet goed met de PvdA. Maar dat zei Femke ook tot 2 weken geleden, toch? Ja. Nee, maar Femke die had al eerder aangekondigd, hè, dat dit haar laatste periode is. Dus het was wel een verrassing. Job Cohen had aangekondigd premier of burgemeester van alle Nederlanders te worden. Dat is niet gelukt. Ja, maar Job Cohen is fractievoorzitter en dat zal die blijven totdat hij weggaat. Blijven doen. Raad van State, statenverkiezing, sorry. Dat wordt weer een verlies voor de PvdA. Neemt hij dan een afscheid? Nou, dat is een behoorlijk voorbarige conclusie. Wij gaan de komende tijd... Bij de peilingen gaat het niet best, hoor. Nee, maar wij gaan de komende tijd stevige campagne voeren. En dan gaan we dat zien. Kijk, maar daar is het vorige keer op gestrand, op de campagne voeren. Nee, maar de vorige keer, dat is helemaal niet gestrand. Want de vorige keer stonden we ook heel laag in de peilingen. En door de campagne en Job Cohen hebben we 30 zetels gehaald. Dus dat is een stevig resultaat vergeleken Job Cohen met de zou premier worden. Van toen. Hij zou premier worden, toen ging hij stuntelen in die campagne. En toen werd hij het niet. Nee, maar kijk je voert een campagne en er wordt op je gestemd. En het aantal zetels dat je haalt bepaalt uiteindelijk je rol in die formatie. Dus ik hoop dat de Nederlanders straks massaal op ons gaan stemmen. Om te voorkomen dat rechts een meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Wat wel heel interessant wordt, wordt dat er voor het eerst in Amsterdam een strijd tussen PvdA en PVV gaat plaats hebben. Dat is nog nooit gebeurd, hè? Nou, omdat ze meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Nee, maar goed, ze hebben natuurlijk de vorige keer ook meegedaan, toch? Aan de Tweede Kamerverkiezingen. En daar mogen de Amsterdammers ook op stemmen. Zeker. Dus in die zin is dat niet zo nieuw. Nee. En wat verwacht je? Nou ja, goed, we gaan gewoon... Kijk, ik kan alleen instaan voor de inspanningen die we kunnen doen. En we gaan dus maximaal inzetten. En ik hoop dat we daar een goed resultaat neerzetten. Dit is wel wij erg niet uit alleen. De folder, hè? Nee, dat is echt wat. Dat is echt zoals ik sta. Ik sta er positief in. En we gaan voor er alles uithalen wat we kunnen. Maar het gaat niet best met de PvdA. Daar zijn we het over eens, toch? Nee, met 30 zetels zou je zeggen, Job Cohen is de oppositieleider. Nou ja, ik weet niet waar hij is, maar we zien hem niet. Liever gezegd, Femke Halsema is nu weg. Ik vraag me af wie het nu moet gaan doen. Nou, wij doen het. Emiel Roemer? Wij doen het met die andere partijen samen. Zijn wij de oppositie. En we zijn eigenlijk net begonnen. Dus laten we eens even kijken wat de komende tijd gaat doen. Ja, maar kijk, Job Cohen was de man die de PvdA of de PVV zou aanpakken. Ja. Ja, dat is dus die vrolijke veilingmeester van de D66 geworden. Want ik zie hem niet. Ik zie Job Cohen niet die strijd aangaan met Wilders. Waarom niet? Toch is het er wel. Ik bedoel, kijk, ja, het is maar wat je van ik weet niet wat je verwacht, maar Job Cohen is. Nou ja, dat is er. En op een beschaafde manier. Ik bedoel, Job Cohen is Pechtold niet en Geert Wilders niet. Gelukkig maar. Nee, maar goed, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat Job Cohen vooral zichzelf blijft. En het is waar om fatsoenlijk te blijven in een klimaat dat niet is. Ja, dan sleept hij de Tweede Wereldoorlog erbij, dus fatsoenlijk. Nee, ja, maar het is natuurlijk heel erg belangrijk dat daar kom je er weer op terug. Maar het is een anekdote uit een tijd waarvan ik vind dat je er wel van lessen uit moet kunnen trekken. Ja, dat is waar. Genoeg over de gaande man. De gasten van Echte Janne die doen tegenwoordig de suggesties voor de muziek. En de bezoekers van echtejanne.nl kiezen dan de top 4. Ja, dan komt hij aan met. Jij mag straks even helpen met de uitspraak, want dat gaat mij niet helemaal lukken. André Hazes, dat is een tip van de sluier. Dat lukt wel, dat ga ik later vanavond doen. Ik doe mijn shirtje omhoog, want het wordt buikdansen geblazen, geloof ik. Want dit is de nummer 4 uit de lijst. Zeg het maar, Ahmed, hoe spreken we dit uit? Om Kultum. Om Kultum. Ja, ja, en dat is die mevrouw die dit zingt? Ja. En het nummer heet? Volgens mij Wadarat il Ayam. Helemaal goed. Klopt. Ja. Klopt, hè? 15 punten voor Ahmed Marcouch. Kijk. Hé, hey, maar nou, dat was lekker een plaatje muziek. Dat gaat helemaal goed, geloof ik. Ja, Om Kultum is een wereldster. Althans, in de Arabische, islamitische wereld geweest. Ja. Ik ben ermee opgegroeid, jaren 70. En zij was daarvoor natuurlijk al heel erg bekend. En het bijzondere is dat zelfs de Berberse mannen in de Riffen van Marokko, die eigenlijk een hele andere taal spreken. Een soort Fries, hè, dus. En ja, toch jankend aan de radio hingen als zij aan het zingen was. Oh, meen je dat nou? Ja, echt. Huilen? Ja. Ja, ik krijg er wel een emotie bij, maar huilen, dat zit... Ja, verstaat het ook niet, hè? Dat scheelt ook, denk ik. Ja. Nee, die Berbers verstaan het toch ook niet? Jawel. Ja, maar je kunt met je hart natuurlijk. Ze komt gewoon binnen. Oh, ja. Ja, dus je moet wel een beetje een hart hebben. Ik sta ook een beetje bekend als harteloos. Ja, dat was je bezig te vertellen, geloof ik. Nee, nou, hartstikke leuk. Nee, helemaal niet. We gaan wel even wat anders doen. Dat zou ik niet durven. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, een echte Jan, dat wil natuurlijk iedereen zijn. Ahmed, denk ik ook. Want anders ben je een Francisco van Jolen. Of een Teun van de Keuk. Ik wou zeggen, waar is onze Teun gebleven? Ja. In de Jannebie maken we uit of iemand een echte Jan is. En deze week de vrouw die begon als links milieuzuurtje en nu een van de best verdienende en machtigste vrouwen van de publieke omroep is. Onze warme douche, Antoinette Herzenberg. Goedenavond, Jan. Hoe is het? Ja, het is heel goed. Gaat het allemaal prima? Het gaat zijn gangetje en het gaat goed. Dat is ook niet zo gek, hè, als machtigste mediavrouw. Nee, dat is nogal wat, hè. Hoe win je van Linda de Mol? Nou, dat bepaal je niet zelf. Dat komt ineens aangewaaid. Ja, opzij bepaalt dat. Ja, opzij bepaalt dat. Maar, die hebben... maar laten we eerlijk zijn, Antoinette is toch machtiger dan Linda de Mol? Lijkt mij wel, ja. Ik bedoel, ik hou van Holland of Radar. Ja, nou ja, het is een beetje... Ik denk, als je het hebt over achter de schermen in Hilversum, dat Linda veel meer macht heeft dan ik. Maar als het erom gaat binnen bedrijven iets te bereiken, dat ik meer macht heb dan Linda, dat ongeveer zo zit. Ja, precies. Nou ja, als je heel veel macht hebt van die leuke spelletjes, ja... Allemaal leuk en aardig, maar bij Antoinette, jij zet echt iets neer voor het volk. Nou ja, dat proberen we wel te doen, ja. En we gaan weer Lode Leeuwen uitreiken. Ja, gaan we morgen doen. Tineke Schouten, gefeliciteerd. Nou, jullie weten het al, hoor ik. Of ja, Arie Komen. Nee, Antoinette, het wordt Tineke Schouten. Ik ga het echt niet vertellen, hè. Dat is echt... Nee, maar doe het maar op de record dan. Dus ik vertel helemaal niks. Nee, maar de vraag is eigenlijk alleen of we warm zitten met Tineke Schouten. Ja, jullie zitten heel warm. Ze zitten bij de laatste vijf. Nee, deze heeft het gewonnen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ze verdient het ook. Want het is ook vreselijk. Die vrouw is op toneel al niet grappig. Maar in die reclame is het helemaal om te janken. Ik ben niet de enige die dat vindt. Antoinette ook? Ik vind het ook irritant. Maar persoonlijk vind ik Arie Komen erger. Maar, ja, die man had geen carrière. Nee, en dit is nu helemaal klaar. Maar. Nou, maar? Ja, wat vindt de meerderheid? Dat vindt de meerderheid. Ja, dat is morgen de vraag. Ik heb de stem nog niet gesteld. Dat was een versprekentje. Arie Komen, de Lode Leeuw komt eraan, jongen. We gaan een spelletje doen. Nee, mijn persoonlijke mening. Nee, dat zei hij. Maar dat maakt niet uit. Antoinette, we verspreken ons allemaal wel een keer. Mensen, u kunt wel nog kijken, want het wordt een hartstikke leuke show morgen. Maar Arie Komen gaat met de Lode Leeuw ervan tussen. We gaan het spelletje spelen. Aan mij ligt wel, maar als het aan de stem ligt, zal het heel anders zijn. Ja. Ben je een echte Jan of Johan? Dat is natuurlijk wat we nu gaan bepalen. Het is dus als volgt, Antoinette, 20 meer keusvragen. De keuze namelijk tussen A en B. Ja, dat doen we heel snel, hoor. 5 punten per vraag kun je scoren. Dus in de komende tijd gaan we bepalen of je nou een echte Jan of een Johan bent. Nou, en ik zou je vertellen, een Johan wil je niet zijn. Oh, oké. Okay. Daar gaan we. Jolante Cabau van Karsbergen of Antoinette Herzenberg. Antoinette Herzenberg. Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Lekker eten of lekker drinken? Lekker eten. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Sophie Hilbrand of Isolde Hallensleben? Sophie Hilbrand. Oh, waarom? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, doe dan die ander. Kom op, bovennieuw. Ik vind echt een hele mooie vrouw. Mooie meid gewoon. Oh. En Isolde niet? Nou, minder dan Sophie Hilbrand. Nou, die heeft een lijf, jongen. Daar word je niet goed van. Die zit altijd voor ons in de uitzending. En ja. Nou, je kijkt je ogen uit, zeg. Ja, je moet even dat blonde piekhaar moet je even wegdenken. Maar voor de rest is het niet te geloven. Nou, ik geloof je zo. We doen vlees of vega? Nog één keertje, sorry. Vlees of vega? Ja, vega. Edith Schippers of Janine Hennis? Edith Schippers. Arnon Grunberg of Rob Hoogland? Pas. Pas? Ja, dat we zijn niet aan het klaar voor jassen. Ja. Het is allebei niks, bedoel je? Nou, ik word er heel warm van. Maar goed, nee, gewoon pas. Nee, je moet kiezen. Dat is, dat, ik moet kiezen. Ja, dat hoort erbij. In het leven. Grunberg. Hebben we trouwens Johan-shirtjes in vrouwenmaat? Dat weet ik nog niet. Vraag ik eens door. Helemaal de verkeerde kant op. Nee, we gaan helemaal niet verkeerd. We gaan wat sturen nu, ja, Jan. Ja, Katholiek Nieuwsblad of De Telegraaf? De Telegraaf. Komt dan goed, hè? Seks of voetbal kijken? Voetbal en niet passen. Kijken. Voetbal kijken. Ja. Heel goed. Radio of tv? Ligt dat uur van de dag. Maar doe maar tv. Principes of macht? Power. Ja, mooi, ja, principes. Radar of opgelicht? Radar. Partij voor de Dieren of D66? Partij voor de Dieren. Dirk Uit of Wesley Sneijder? Wesley Sneijder? Ja, dat is een voetballer. Ja, dat weet ik wel, maar we hadden een rare keuze mogen maken. Nou, een man of een dwerg? Ah, doe dan een dwerg maar. Wesley Sneijder. Heeft u voorkeur voor dwergen? Hele grote want dit hele programma wordt zo'n beetje door de zeven dwergen mogelijk gemaakt, als ik heel eerlijk ben. Afvallen of accepteren? Afvallen. Jezus. Ja, dit wordt een score, dames en heren. Ja, dat gaat goed, ik denk dat Teun van de Keuken op dit moment aan het juichen is, hoor. Want die wordt gewoon van zijn troon gestoten. Twitter of e-mail? E-mail. Jeetje. Ga door. Auto of trein? Auto. Marokkanen of Turken? Turken. Marianne Thieme of Esther Ouwehand? Marianne Thieme. En de bonusvraag is natuurlijk de enige echte vraag die er toe doet. Echte Jan of Johan? Echte Jan. Die is goed. Nou, voor de rest alles fout. We gaan naar de scheidsrechter in mijn leven. De scheidsrechter op deze zender. Hoe kreeg je vroeger op de middelbare school van een 5,0 als nog een 6? Niet, hè? Nee, niet. Ja, Antoinette. Na ja. Teun van de Keuken en Bert Wagendorp sta je op nummer 3. Maar ja, wel dus, in het verkeerde klassement. Ja, nou ja, dat is echt heel slecht gedaan. Je bent een gigantische Johan. Een Arie Komen ja. eigenlijk. Ja. Een ja, Arietje nou, Komen. Nou ja. Ja, nou, het is treurig. Ja. Nou ja, treurig. Ach ja, je schijnt goed te verdienen, toch? Ja, joh, ik kom er wel overheen. Ja, wat ik zeggen. Maar, naast dat enorme salaris, ben je ook eigenaar voor een echte Johan-shirt. Nee. Behalve dan de Johan. De Johan, ja. Ja, maar is dat dus wel een ander shirt? Ja, ja. Klopt, ja. Ja. Johanneke, zeg maar. Nee, Johan. Johan. Johan is een merknaam. Oh. Dus, je hebt een echte Jan of een Johan. Een echte Johan bestaat al niet. En je bent gewoon een gigantische Johan. Dus het shirt komt naar je toe. Ik weet niet of ik mezelf daarmee moet feliciteren. Ik denk het niet, hoor. Nee, het is vrij treurig. Dit vereist een herkansing ergens in 2011. Ja, Arie Komen zit minder in zakken dan Antoinette, als je het mij vraagt. Ik weet het niet. Mijn dag klinkt al een beetje verpest voordat hij begonnen is. Maar we zullen het zien morgen. Nou, ik hoop dat je nog kan slapen. Ja, ik hoop het ook. Ontzettend bedankt voor het meedoen. Dank je wel, Antoinette. Je moet even je adres geven aan onze spelletjesdwerg. Die neemt nu over. En dan komt het shirt eraan. Zo snel mogelijk naar je toe. Nou, ik ben gek om te werken, dus het komt goed. Okay. Dag Antoinette. Dank je. Dag. Doei. Ja, we zijn weer terug bij onze hoofdgast, Ahmed Marcouz. Gelukkig ben je gebleven, want dat Cohen-besje kan niet iedereen hebben, begreep ik. Je zei toen, Antoinette Hetzenberg zei Marokkanen of Turken kozen voor Turken. Je had gehoopt dat ze Marokkanen zou zeggen, hoorde ik, of niet? Ja, tuurlijk. Ze kiezen bijna allemaal voor Turken. Hoe zou dat komen? Er heeft nog nooit eentje voor Marokkanen gekozen bij ons. Echt niet? Nee, echt niet. Oké. Okay. Hoe komt dat? Ik heb geen idee. Toch raar eigenlijk. Je hebt toch wel een idee? Nee, ik weet niet wat die mensen... Dus ja, het zijn persoonlijke keuzes van die mensen. Ja, maar goed. Maar over het algemeen, van al onze gasten... heeft er nog niet eentje gekozen voor Marokkanen. Ja, omdat... Waarom die afkeer? Nee, ik weet niet of het afkeer. Misschien denken ze van... Nou, die Marokkanen, die worden zo vaak genoemd. En laat ik eens een andere bevolkingsgroep... Bij opsporing verzocht, ja. Nou, dan ga je voorbij aan al die topvoetballers. Ja, Avelay, hè, naar Barcelona. Ja, nou ja. En, ja, ik noem er één. Ja, ik ken ze ook niet allemaal, maar er zijn natuurlijk een aantal. En aan al die schrijvers en de Najib Amhalis en ga zo maar door. Ja, maar er is zo'n probleem met de Marokkaanse jeugd. Dat ontkent ook niemand. Maar de PvdA heel lang. Ik weet het niet. Ik denk dat er altijd in het ver verleden misschien anders gereageerd werd op problemen. En wat mij betreft doen we dat al lang niet meer. Zo sta jij ook bekend. Man, ja. Die gewoon zegt hoe het zit. Ja. Maar het is natuurlijk van oudsher in de PvdA zo om dat eventjes onder het kleedje te vegen. Want het zijn toch de stemmers. Ja, maar aan de andere kant denk ik, het is ook niet altijd de Partij van de Arbeid alleen die bestuurt en geregeerd heeft. Maar waar die andere partij, het is altijd een compliment dat de Partij van de Arbeid de schuld krijgt van heel veel maatschappelijke problemen die zijn ontstaan. Maar ja. Verantwoordelijkheid nemen ook. Jawel, maar dat komt natuurlijk ook omdat de Partij van de Arbeid inderdaad altijd verantwoordelijkheid neemt en altijd het voortouw neemt. Maar er zijn al die andere partijen, die zijn er toen ook altijd geweest. En handig is in voorkeurstemmen en in het helpen met busjes naar de stembureaus. En dat soort dingen is de PvdA ook altijd goed in geweest in steden, toch? Ik begrijp niet wat je bedoelt. Cliëntisme in Amsterdam-Zuidoost, wat ik dan nog de Bijlmer noem. Ja, maar ja, de schandalen die. Dat is natuurlijk. Dat is onacceptabel. Maar tegelijkertijd kom je dat overal tegen. Ja, de PVV heeft nooit schandalen. Nee, die doen het heel goed altijd. Dus. Nee, maar goed, kijk, waar gewerkt worden fouten gemaakt. En ik vind ook dat ook onze partij in het verleden niet altijd op de beste manier heeft gereageerd op maatschappelijke problemen. Zeker als het gaat om integratievraagstukken. Maar daar is wel intussen de afgelopen jaren behoorlijk wat verandering in gekomen. Ja, er is in ieder geval één oog open gegaan. Eén oog? Nou, die waren eerst allebei gesloten. Nee, maar probeer de PvdA positief te benaderen. Jan geeft een compliment. Ja. Nee, maar je gaat voorbij aan het feit dat de Partij van de Arbeid als enige partij de afgelopen jaren een stevige integratievisie heeft geformuleerd die we ook aan het doen zijn. Kijk, D66, maar ook de PVV. Het is makkelijk kletsen over maatschappelijke problemen en vraagstukken, maar je moet het uiteindelijk doen. En het zijn wel die Partij van de Arbeiders die elke dag weer in de buurten en wijken dat werk doen. En daar kun je er natuurlijk altijd wel kritiek op hebben, maar ze doen het wel en dat doen ze al jaren. En ik vind dat ook. Maar dit moet ik toch even onderbreken. Ja, bij Feyenoord lopen er ook 11 jongens in het veld, maar het lijkt niet op topvoetbal. Dus het feit dat je bereid bent om iets te doen, dat zegt niet ver over de kwaliteit van je werk, toch? Nee, maar goed, her en der kan het zeker beter. Maar er zijn, neem nou bijvoorbeeld Amsterdam, zo'n Lodewijk Asscher, Eberhard van der Laan. Dat zijn allemaal Partij van de Arbeiders. Eberhard van der Laan heeft gebroken met de traditie van Job Cohen. Dat weet ik niet. Het is natuurlijk een heel ander bestuurder. Maar ik ken Job Cohen als burgemeester van Amsterdam. Die ook stevig inzetten op de aanpak van misdaad en criminaliteit. De Wallen en de aanpak van de georganiseerde misdaad op de Wallen. Dat is ten tijde van Job Cohen gebeurd met Lodewijk Asscher. Heeft Job Cohen de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam ook gespaard in zijn burgemeesterschap? Omdat hij wist dat hij ooit een gooi naar de premier ging doen en dat de Marokkaanse stem heel belangrijk is voor de Partij van de Arbeid? Job Cohen was een burgemeester van alle Amsterdammers. En ik weet dat het daar waar het gaat om Marokkanenproblemen, zeker de criminaliteit veroorzaakt door Marokkaanse jongens, dat hij daar ook heel stevig bereid was op aan te pakken. Amsterdam was voorloper ten tijde van Job Cohen, waarin dus ook een heel specifieke aanpak, patseraanpak bijvoorbeeld, van criminele Marokkanen werd ingezet. En de harde kernaanpak, waardoor de jeugdmisdaad, ook jeugdcriminaliteit, is teruggedrongen, maar ook stevig aangepakt. En er zijn ook behoorlijke ontwikkelingen in geweest in de manier waarop er over gesproken werd, maar ook het aangepakt werd. En dat was ook ten tijde van Job Cohen. En je ziet dat heel veel andere gemeenten daar ook van gekopieerd en geleerd hebben. En dat is ook alleen maar goed. Maar was dat niet juist dat de stadsdeelvoorzitters dat deden? Nee, kijk, Job Cohen was de burgemeester, is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. En dus ook voor de bestrijding van criminaliteit. Stadsdeelvoorzitters hebben maar, daar. Maar toch zijn er heel veel Joodse mensen die in sommige gebieden van Amsterdam niet meer op straat zeggen te durven. Ja, maar dat Dat zeg ik ook, hè. Dus dat hoor ik en dat zie ik ook. Maar het is ook helemaal niet gezegd dat Amsterdam nou meteen probleemvrij is. Of dat er geen criminaliteit plaatsvindt. Er moet ontzettend veel gebeuren nog. Dus je hebt inderdaad wijken waar Joden niet vrij en veilig kunnen lopen. Herkenbaar veilig kunnen lopen. En er zijn wijken die nog steeds onveilig worden gemaakt door onder andere Marokkaanse jongens. En daar moet je dus ook gewoon op door aanpakken. Maar was het niet zo dat Asscher vooral de man was van de aanpak en Cohen de technisch vergadervoorzitter? Bij de Noord-Zuidlijn was hij bijvoorbeeld slechts technisch vergadervoorzitter. Amateur, hè, was hij? Ja. Maar bij dit onderwerp niet dus. Nee, ik ben 4 jaar voorzitter van Sloten Vaart geweest. En jullie weten hoe ik daar op ingezet heb. En daar heb ik ook dus de aanpak... Geen thee drinken? Nee, maar dat kon ook alleen ook met steun van Job Cohen. Dus we zijn echt partners geweest in die strijd. Jij moest het keffertje zijn en hij zat een bakkie thee te drinken. Nou, dat is echt een beeld wat ik niet herken... in ieder geval vanuit de praktijk die ik heb met Job Cohen. Nu zet je zelf bijvoorbeeld in op homo-acceptatie. Hè? Dat is een groot punt. Ja. Alleen ze willen het niet vreten. Wie niet? Nou, die achterban waar u dat aan wil opdringen. De islamitische verhaal, Marokkaanse achterban. Ja, nee, maar ik wil helemaal niks opdringen. Ik wil gewoon duidelijk maken dat wij... Kijk, we zijn een geweldige samenleving, een beschaving waar iedereen... zichzelf moet kunnen zijn in vrijheid. Maar dat kan alleen maar als mensen zich ook veilig voelen. Dus mensen hebben te accepteren en te respecteren... Dat er homo's in onze samenleving zijn. En die moeten gewoon zichzelf kunnen zijn. En ik zie dat de beweging die we de afgelopen jaren hebben ingezet... ook vanuit Sloten Vaart, dat ertoe geleid heeft... dat heel veel mensen het erover hebben. Ook op een constructieve, positieve manier. Dus dat in die huiskamers... Dat mensen ook elkaar corrigeren en zeggen... de opvatting die je over homo's hebt, die klopt niet. En waarom spreek je er zo over? Of waarom denk je er zo over? Het is niet klaar, er moet ontzettend veel gebeuren nog. Maar het is wel een begin in de goede richting. Maar in uw boek zegt u ook dat sommige mensen daar totaal niet vatbaar voor zijn. En dat die nog niet die scheiding van religie en staat kunnen maken. En dat helemaal niet willen. Ja, ik ben daar ook heel realistisch in. Je zult er, ik ontmoet ook mensen die heel orthodox zijn in hun religieuze overtuiging. Zichzelf superieur achtend ten aanzien van iedereen die anders is. Ja, daar kun je dus gewoon heel lastig en moeilijk in doordringen. Maar dat neemt niet weg dat ook zij... hebben te accepteren en te respecteren dat er... En als ze het niet doen? Nou, ik bedoel, kijk, opvattingen hebben is niet verboden in Nederland, gelukkig niet. Maar de wet is de grens. Hè. Daar waar intimidatie, bedreiging of beperkingen van de andere vrijheid plaatsvinden... dan moeten we daar ook stevig tegen optreden. U zei net dat we een geweldige samenleving hebben. Ja. 1,5 miljoen mensen stemmen op de PVV. En dat doen ze uit ontevredenheid. Ja. Dat is geloof ik rond de 8-9% van onze bevolking... is helemaal niet tevreden met die geweldige samenleving van u. Nee, maar kijk, het gaat er ook helemaal niet om dat je tevreden bent. Hè? Dus kijk, iedereen... Als hij geweldig is, ben je toch tevreden, mag ik hopen. Nee, maar het gaat natuurlijk wel om dat we een systeem hebben... dat we een beschaving zijn waarin mensen zichzelf kunnen ontwikkelen... waarin mensen de veiligheid en de vrijheid kunnen hebben... om te zijn wie ze zijn en opvattingen te hebben. Er is 1,5 miljoen mensen die stemmen op de PVV. Ook dat kan in dit land. Dus, godsnaam wel, hè, democratie. Ja, maar er zijn miljoenen anderen die andere keuzes maken. En het is aan ons, hè, dus ik bedoel dan andere politieke partijen... om die kiezers te overtuigen dat hun zorg en hun... en hun behoeften en dergelijke, dat die bij ons ook in goede handen zijn. Ja, zo werkt het in een... Ik ben er niet blij mee, maar zo werkt het wel in een democratie. En dan is het, denk ik, de komende tijd... vooral ook met de provinciale statenverkiezing... om dat andere verhaal, dat alternatief te laten zien... en de mensen ervan te overtuigen. Ja, dus we gaan nu even mensen overtuigen van iets heel anders. Want het is bloedgabber time, zoals dat heet. Graag uw aandacht voor mijn held... Mijn voorbeeld, mijn bron waaruit ik drink, mijn allerbeste vriend. Hier is La Vie en Rose. Job Cohen is ten einde raad. De beste man maakt de vreemdste sprongen... omdat hij ook het einde ziet naderen van zijn politieke leven. Althans, die van een democratisch gekozen politiek leven... In Den Haag is het knudden met een rietje. Yesbi Cohen pakt er werkelijk niks van. De grootste partij in de oppositie is onzichtbaar. Het enige wat af en toe de media haalt, is het gestuntel van de man die de hoofdstad in puin heeft achtergelaten. De burgemeester van Amsterdam zou wel even de burgemeester van het land worden. Maar Cohen werd het lachertje van het land. En de huidige burgemeester van Mokum heeft in een paar maanden al meer handjes op elkaar gekregen dan ome Job in 9 jaar. Zijn waarschijnlijk laatste stuiptrekking is bijna medelijwekkend. Moslims zijn de nieuwe Joden, roept hij. Hoe voor de Tweede Wereldoorlog met Joden werd omgegaan, zo doen wij het nu met de moslims. Een uiterst treurige vergelijking. Geschiedvervalsing ten top. Waren het dan ook Joden die mensen om hun geaardheid uit huizen pesten? Was er sprake van een Joods straatterreur? Boorden Joden zich met vliegtuigen en al in wolkenkrabbers? Waren Joden oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers? Werden er bioscopen en zwembaden gesloten door toedoen van Joods overlast? Was het daderprofiel bij de toenmalige opsporing verzocht dan ook standaard? Het was een keurige jonge man met een flinke neus, een zwarte hoed op het hoofd en krullen langs de slapen. Hij sprak accentloos Nederlands. Nee, Job, de nieuwe Joden zijn nog steeds de oude Joden. Misschien moet jij eens kijken wie de nieuwe fascisten zijn en wie de nieuwe NSB'er is. Jan, dat was weer magic. Ik wou dat ik dat kon. Ja, dat begrijp ik goed. Hey, trouwens, Jan, je was wat laat. Maar dat had niks met voetbal te maken, geloof ik, hè? Lijkt mij niet. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Ja, gast. Ja, je bent een goede bui, hè? Want weer geen punten gemorst. Lekker, hoor. Fijn, hoor. Nee, maar toch, de punten morsen is vervelend. Ja, keurig als 13e de winterstop in, zei ik, vriend. Mag ik even vragen? De klassieker gaat niet door. Ja. Omdat er sneeuw ligt. Ja, veel sneeuw. En wat heeft de arena? Een dak. Maar juist, je moet er wel komen. En je weet dat Ajax-publiek allemaal proleten uit de provincie zijn. En die moeten een heel eind rijden. Nou, je weet hoe lang ik erover heb gedaan om hier te komen uit Friesland. Zo. Ja, dus ik snap het wel dat die wedstrijd is afgelast. Ja? Ja, ik snap er niks goed. Van. Ja, maar dan ik vind het wel heel jammer eigenlijk. Dan moet je gewoon vroeger van huis gaan. Had jij laten ook moeten doen. Ja. Laten we maar eens luisteren wat ik er echt van vind, Jan. Vanochtend tegen 22:30 kwam een lange lummel van 18 met een slaperige harsers de woonkamer in. Zijn moeder had slecht nieuws voor hem. Het is afgelast, Bob. Waar zo'n mededeling de afgelopen pakweg 10 jaar tot een volle dag puberschagrijn in het kwadraat zou hebben geleid, kwam er nu een heel andere reactie. Yes! Het schetst de situatie van Feyenoord in 1 woord. Het is erg als hardcore supporters liever de winterstop ingaan met een zouteloze 1-0 overwinning op Excelsior dan een zinderende kraker tegen Ajax als laatste herinnering aan het voetbaljaar 2010. Het is erg als hardcore supporters blij zijn dat de mogelijke kans op het herstellen van de eigenwaarde aan ze voorbij gaat, alsof het nooit 8 maart 1995 is geweest. Het is erg als hardcore supporters zoveel angst hebben voor 11 van die arrogante balletnichten in die snelkookpan in de Bijlmerbaaiers. Erg. Feyenoord is er erg aan toe. Meelijwekkend erg. 18 gespeeld, 5 gewonnen, 5 gelijk, 8 verloren, 13e plek. 4 punten boven een nacompetitieplek. Het is erg je kind zo te zien lijden, ook als je kind al 18 is. Vroeger keek dat joch dagenlang met gezonde spanning uit naar de klassieker tegen 0-20. Ook al leidde dat meestal tot een afgang. Nu scheidt hij 7 kleuren stront omdat er tegen een ploeg moet worden gespeeld die ook al 6 jaar geen landskampioen is geweest. Het is om te janken. Dus als Feyenoord op 22 januari aantreedt tegen de Graafschap thuis, altijd lastig, hoop ik 1 ding. Dat Mario Been bij zijn Astrid op de bank zit. Ik ben namelijk erg voor symboolpolitiek. En overigens ben ik van mening dat Wesley Sneijder geen reus is. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Jan, die was net zo complimenteus over mijn column, maar die van jou mag er verdomme ook wezen. Ja, maar ik wilde hem wel live doen deze keer en dan mochten we niet van die dwerg achter de ruit. Nee, want hij had vorige week een foutje, geloof ik. Ja, was hij lekker aan het monteren geweest. Even overnieuw. Ja, zullen we nog doen? Ja, dat ging goed hoor. Ja, dus, nee, volgende keer, volgende week live, dwerg. Nou ja, goed, laten we dat maar proberen. Laten we belangrijke dingen gaan doen. Hij zit er nog steeds bij ons, Ahmed Marcouch. Gaat het goed, Ahmed? Ja, ik heb koffie en water. Dus dat, Even een persoonlijke vraag eerst. Apostolisch genootschap vanochtend? Ja. Wat doet in godsnaam iemand als jij daar? Nou, energie krijgen, las ik op Twitter. Ja. Mag ik heel even vragen, want ik bedoel, ik ben hier natuurlijk zo hooggeschoold als jullie. Waar was ze? Apostolisch? Apostolisch genootschap. Van de apostels. Dat is volgens mij een vrolijke kerk. Een vrolijke kerk? Ja, nou ja. Toch? Ja, maar ook met behoorlijk wat bezinning. Dus zij hebben één keer per jaar een soort van een open dag. Hè? Een vriendendienst. Hè? Dus daar kun je vrienden uitnodigen. En ik was er en ik heb gewoon de dienst bijgewoond. En het was een hele mooie preek van de voorganger. En nou ja, dat vond ik inspirerend en energiegevend. Inderdaad. Maar hoe krijg je daar energie van? Dat begrijp ik niet. Nou, dat heb je toch wel eens, dat je als je dus naar een goede spreker die de mooie dingen zegt en die je prikkelt en daar krijg je energie van. Ja. Is dit om zieltjes te winnen? Om daarheen te gaan? Of is dit een hobby? Dit heb ik al eerder. Nee, ik vind het gewoon heel mooi. Ja of nee hoor, dat is gewoon. Nee, dat is niet om zieltjes te winnen. Nee, absoluut niet. Nee, ik vind het gewoon persoonlijk vind ik het gewoon heel mooi. En dat is een christelijke omgeving, neem ik aan. Ja. Maar ben je moslim? Ik ben moslim. Oh, en dan ga je naar een christelijke omgeving? Ja. En is dat normaal in de moslimwereld? Het is in ieder geval niet abnormaal. Kijk, er zijn tussen het christendom en de islam, maar ook met het jodendom, gigantisch veel overeenkomsten. Ik zat vanochtend naar die tekst van de voorganger te luisteren. Naar die predikant. En dat is gewoon ook wat moslims denken en zou zeggen. Iedereen maar zo openstaan voor de mening van een andere? Zou een hoop leed voorkomen op de wereld, of niet? Ja, maar dat is dus wat beschaving is. Maar we hebben helaas heel veel barbarij in de wereld, waardoor er toch heel veel met fysiek geweld wordt opgelost. Veel in Noord-Afrika en Midden-Oosten overigens, die barbarij. Ja, maar vergeet Europa niet. Nou, hoe bedoel je daar? Tijdens de middeleeuwen? De Balkan is niet de middeleeuwen. Oh, de Jugo's bedoel je? Ja, en de Tweede Wereldoorlog is ook geen middeleeuwen. Dat is allemaal. Nee, dat klopt, maar er is eigenlijk niet één democratisch islamitisch land. Nee, dat inderdaad. In 2010. Heel veel. Ja, nee, maar dat is één ding wat zeker is. Turkije doet alsof. Marokko doet ook een beetje alsof. Er zijn heel veel dictaturen inderdaad. En mensenrechten worden geschonden. En mensen leven in onvrijheid en in onveiligheid. Politiestaten zijn het. Dat is waar. Ja. Maar waarom is dat nog steeds zo? Hoort dat bij de cultuur? Nou, wat mij betreft niet. De mensen worden behoorlijk onderdrukt. Dus als je bijvoorbeeld Marokko neemt, waar 80% van de vrouwen ongeschoold zijn. En kijk, democratie en vechten voor je vrijheid. En gaat gepaard met goed onderwijs. En het is toch jarenlange onderdrukking. Dat maakt dat mensen toch veel nodig hebben om in opstand te komen en zich te bevrijden van die regimes. En ik bedoel, de terreurbewegingen, de activistische bewegingen die je in die landen ziet, en waardoor wij zo nu en dan ook door getroffen worden, hebben te maken met die strijd voor meer vrijheid en meer rechten voor de mensen die daar wonen. Hey, Al-Qaeda, die strijd ervoor? Al-Qaeda die vliegt in Amerika in twee wolkenkrabbers in om voor de vrijheid voor mensen in het Midden-Oosten en voor vrouwenrechten. Die heb ik nog niet gehoord, zeg. Nee, maar goed, maar je moet, kijk. Maar dat zeg je toch net of niet? Nee, dat zeg ik niet. Oh. Ik zeg, je moet de voedingsbodem voor heel veel, voor dat geweld, zit hem in het feit dat heel veel mensen onderdrukt worden en onvrij zijn. Waardoor bijvoorbeeld groepen als Al-Qaeda dus ook heel veel gehoor kunnen vinden in die land. Maar is Osama Bin Laden ook een vrijheidsstrijder in uw ogen? Nee. Dat niet? Nee. Maar vinden ze zelf wel? Ja, maar goed, dat is altijd het probleem met die groepen. Hè. Dus het gelijk is altijd aan hun kant in hun ogen. Hoe krijg je in een land als Marokko dan ooit democratie? Kijk, ik denk dat Marokko als Noord-Afrikaans land goed op weg is. En je ziet dat er is een parlement, er worden verkiezingen gehouden. Ja, maar de koning is de baas. Ja, maar dan kan je een parlement hebben, maar. Nee, maar kijk, democratie dwing je uiteindelijk ook af. Hè. Dat krijg je niet cadeau. En je ziet dat het onderwijs ook van vrouwen steeds beter gaat. Ik denk dat het nog wel een aantal jaren duurt. Zeker jaren voordat die koning, of eeuwen? Ja, jaren, geen eeuwen. Nee, ik denk dat het wel. Nee, maar ik denk dat je wel. Het heeft in Europa ook heel lang geduurd, hè? Ja, Maar goed, kijk, er zijn nu genoeg modellen. Ik bedoel, je hoeft het niet uit te vinden. Maar het is wel, kijk, zo'n koning of de elite die daar heel veel geld aan verdient. En die eigenlijk de macht zodanig georganiseerd heeft dat ze het alleen maar zelf beter van worden en de rest niet. Ja, dat duurt nog even voordat je dat doorbreekt. Als goed Marokkaan heeft u twee paspoorten, want die krijg je nou eenmaal. U zit in de Tweede Kamer in Nederland. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat mag helemaal niet. Maar goed, daar gaan we eventjes niet op in. Kunt u alles zeggen over die koning uit Marokko? Want dat is namelijk wel steeds uw koning. En dat is een dictator, hoor, of hoe wil je het noemen? Een vrij dominante monarch. Kunt u eigenlijk wel alles zeggen? Durft u eigenlijk alles wel te zeggen? Ja, ik heb hem... Maar er wordt geen leuke vakantie dan? Nee, ik heb hem, even kijken, ik denk 2 jaar geleden een stevige open brief gestuurd over de corruptie bij de Vrede. Ja, in het Nederlands, hè? Ja, ze kunnen het ook. Nee. Oh. Ook, nee, in het Arabisch. En die werd ook gedrukt in een van de kranten. Hij werd her en der wel een beetje gekuist. Een beetje getypekt. Ja, omdat het her en der ook dus een persoonlijke aanval was. Lieve koning, groetjes, Ahmed. Nee. Het was een kritische brief die in het verleden niet zo... Dus dat zijn wel goede ontwikkelingen, vind ik daar. Het is nog niet helemaal goed. Maar ik zal me echt niet laten weerhouden om te zeggen wat ik vind ook over de koning en de politiek daar. In zoverre... Uw familie woont daar. Misschien gaan ze het cachot in als u dat doet. Ja, maar goed, dat is nog helemaal niet aan de hand. Kijk, nee, maar het zou kunnen. En dan wordt uw mond wel gesnoerd. En dat is natuurlijk een beetje vervelend. Nee, maar dat zal ik echt niet laten gebeuren. Ik heb daar helemaal geen... Geen angst voor. Als de consequentie zou betekenen dat ik daar niet meer op vakantie kan gaan, dan doe ik dat gewoon niet meer. Bent u blij met die twee paspoorten? Nee, want ik heb maar één paspoort. Dus ik heb een Nederlands paspoort. Ik heb wel, want mijn Marokkaans paspoort die is al heel lang verlopen. Ja. Zo'n 15 jaar, denk ik. Dus ik reis altijd met mijn Nederlands paspoort. Maar ja, goed, de nationaliteit, die heb je. En daar kun je dus niet van af. Maar vooralsnog ervaar ik dat op geen enkele manier. Maar u bent heel erg een Nederlander geworden, toch? Ja, ik ben Nederlander. Ja. En Marokkaan? Ja, mijn Marokkaanse identiteit is er ook. En die koester ik. Dus daar heb ik ook heel veel mee. Maar dat maakt mijn Nederlanderschap alleen maar krachtiger. Als Nederlander schaamt u zich dan wel eens voor de Marokkanen? En dan heb ik het niet over die Marokkanen in de woestijn, maar de Marokkanen in Nederland. Ik ben er heel vaak trots op. Nee, maar er is heel veel ellende. Op die Marokkanen, ja. Ja, dus ja, gewoon heel veel gedoe met Marokkanen. De bondkraagjes, de ettenbakken. Ik schaam me daar niet zo... Nee, ik schaam me er niet voor. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor elke Marokkaan, omdat u er toevallig eentje bent. Ik maak me er wel boos om. En ik vind wel dat we daar ook stevig ook, op in moeten zetten om die misdadigers ook te pakken en achter slot en grendel te krijgen. Dus in die zin... ik maak me er vooral boos om. En schamen. Ik moet me schamen over dingen die ik zelf doe. Eens. Maar ja, goed, ik moet eerlijk zeggen, als ik Nederlanders zie met een oranje opblaaskop op hun hoofd, dan denk ik, god, dat is mijn volk. Nou, ja. Dat heeft u misschien als u op Sporing Verzocht kijkt. Nee, maar dat heb ik ook met dat oranje. Ja. heb ik dat misschien ook. Dus uiteindelijk gaat het erom. Dat ik me ontzettend boos kan maken om het gedrag van mensen die anderen het leven gewoon zuur maken of een wijk onveilig kunnen maken. Ja, ongeacht wie. Ongeacht wie. Nou ja, goed, we draaien natuurlijk op weg naar het laatste sneeuwnieuws. Want dat gezeur, dat komt ook mijn keel uit. Daar hebben we het straks nog wel even over. De nummer 3 van de bezoekers van echtejanne.nl. Ja, die kozen uit een lijst met suggesties van onze hoofdgast. En dat is natuurlijk aan mijn koers, dat heeft u allemaal gehoord. En dit is toch... Ja, mocht ik dit niet draaien, hoor. Ja, ik wel. Ik ben wat ouder. Phil Collins, In the Air Tonight. Oké, dan. Dat is een mooi nummer om mee naar bed te gaan. Vind je? Ja, toch? change to rose. Some stranger to you and me. Rachid Finch met het NOS-journaal. Op Schiphol staat in een tunnel een treinstel in brand. Dat heeft de brandweer bevestigd. Verdere details over de brand en de omstandigheden ontbreken nog. De gemeente Amsterdam heeft bekendgemaakt dat bij de grote zedenzaak op kinderdagverblijven vermoedelijk 64 kinderen waren betrokken. Tot nu toe was er sprake van 53 slachtoffers. De gemeente heeft verder gezegd dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld, waaruit moet blijken hoe het misbruik op de kinderdagverblijven heeft kunnen plaatsvinden. De oud-directeur van het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje, Drent, is opnieuw in opspraak gekomen. Hij heeft in de jaren 90 gewerkt bij het Amsterdamse kinderdagverblijf De Kameleon, maar werd na 8 maanden ontslagen vanwege ontoelaatbaar gedrag. Waarom wil het stichtingsbestuur van De Kameleon niet zeggen. Er werd toentertijd wel aangifte gedaan bij de politie. De directeur van het Hofnarretje besloot afgelopen week na een gesprek met burgemeester Van der Laan terug te treden. Bij Drent thuis zouden uitzwaaifeestjes zijn gehouden met kinderen van het dagverblijf waar de ouders niet bij mochten zijn. De ANWB waarschuwt voor een zeer zware ochtendspits. Van een spitsalarm is geen sprake, maar automobilisten moeten wel rekening houden met een langere reistijd. Rijkswaterstaat zegt dat de snelwegen sneeuwvrij zijn en verwacht geen problemen. Op dit moment sneeuwt het nog in het zuiden. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Limburg. Spoorwegen rijden morgen opnieuw met een aangepaste dienstregeling, waardoor er minder treinen rijden. En op Schiphol zijn 1000 veldbedden klaargezet voor gestrande reizigers. De luchthaven verwacht dat honderden mensen de nacht op Schiphol zullen moeten doorbrengen. In Wit-Rusland zijn honderden mensen gearresteerd, onder wie zeker 3 presidentskandidaten. Ook zijn tientallen demonstranten gewond geraakt bij confrontaties met de oproerpolitie. Duizenden betogers protesteerden na het sluiten van de stembureaus tegen het verloop van de presidentsverkiezingen. Daarbij is volgens de oppositie gefraudeerd. Het weer. Vannacht wordt het geleidelijk overal droog. De sneeuw trekt naar het oosten weg. Het koelt vannacht flink af. Het wordt -2 tot -10. Komende dag droog en zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Poont. We hadden trouwens net Amnesty International aan de lijn hangen en we hebben 100.000 luisteraars verloren door Phil Collins. Maar goed, ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor Wat een Geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: Femke Halsema heeft geen zak bereikt in Den Haag, maar we waren toch blij dat ze er was. Zeker weten, want ik hou van krullen. Bij ons zit nog steeds Ahmed Marcouch van de PvdA. Jammer dat Femke Halsema weg is. Ja, vind ik wel. Waarom? Zij was de oppositieleider. Dus nu misschien schuift hij op nu een plaatje op. Nee, maar Femke was een zeer gedreven politica. En ik ben het helemaal niet eens met de stelling dat ze niks bereikt heeft. Wat heeft ze bereikt dan? Nou ja, kijk, ik vind dat je in de politiek... Er zijn mensen die denken dat je alleen maar iets bereikt als je regeert. Maar ik vind dat je in de politiek ook... dat je ook iets bereikt op het moment dat je mensen inspireert. Dat je een vergezicht kunt schetsen. En, maar kan je een wet noemen of iets wat ze echt bereikt heeft? Iets tastbaar, behalve dat ze goed kan debatteren en er leuk uitziet? Nee, maar ik vind dat het dus niet alleen maar moet afhangen van de moties en de amendementen en een wet die je maakt of bereikt. Maar het gaat in de politiek gaat het ook om dat verhaal wat je neerzet en de mensen die je daarmee in beweging brengt in de samenleving. Maar en dat heeft, vind ik... De zeker... kwetsbare groepen zijn er in haar periode toch niet beter op geworden? De bejaarden, de gehandicapten, zijn er allemaal slechter van geworden. Dat komt niet door haar, maar dat is wel gebeurd in de periode dat zij in de Kamer zat, toch? Ja, nee, maar natuurlijk. Kijk, dus dan kan je wel vergezichten schetsen. Nee, maar je kunt er niet afrekenen in die zin dat ze dus geregeerd heeft. Nee, maar wat heeft ze dan wel bereikt? Ik vind dat zij zich gewoon... Dat een groot compliment waard is. En dat ze dus gewoon jarenlang zich ingezet heeft voor die samenleving. En dat is toch afzien. Ik bedoel, de anderen die kiezen ervoor om veel geld te verdienen bij de bank en weet ik veel waar. En zij zet zich in voor Nederland. En dat mag geëerd en gewaardeerd worden. Ze gaat straks veel geld verdienen, hoor. Misschien wel bij KPMG, Wouter Bosch. Dat komt wel goed met het. Maar goed, Femke Halsma die zegt, ik doe het niet meer. Ik ga weg. Ja, er wordt gewoon gesproken, is dat niet een beetje kiezersbedrog? Want ze zei van, nou, doe mij dat vierde termijn, geloof ik, om te kunnen regeren. Nou, dat lukt niet, dus pleiten. Ga ik toch even terugkomen op Job Cohen. Die wilde premier worden, dat lukt niet. Statenverkiezingen gaan niet goed voor de PvdA, dat zie je nu al aankomen. Gaat hij weg? Ik hoor namelijk Jacques Monnage dat hij klaar staat. Ja. Ja. Ben je stil van, hè? Nee. Job gaat helemaal niet weg. Job is fractievoorzitter en we gaan... Meneer Marcouch, wij hadden afgesproken niet te jokken. Nee, hij gaat wel weg. En Monnage wordt wel genoemd. Dat hoor ik echt voor het eerst. Ja, maar wij hebben vaak scoops, hoor. Ja, echt? Nou ja. En Raad van de State trekt toch aan hem? Dat is nergens op gebaseerd. Dat is al een geruchtencircuit. Ik weet dat u als moslim geen alcohol mag drinken. Maar als het zo is dat Job Cohen binnenkort aftreedt... en als hij dan ook nog een keer naar de Raad van State gaat... En Monnage volgt hem op. Dan zit er wel een flesje in, toch? Voor ons met een beetje brandbaar spul. Om aan jullie te geven. Als ik het maar zelf niet hoef te drinken. Nee, natuurlijk. Wij houden ook niet van delen. We zijn niet van de PvdA. We zijn het gewoon lekker alleen op. Die wetenschap durf ik wel. Nou, dat is hartstikke mooi. Die staat, nou, Jan, we gaan weer drinken. Ja, na veel Collins hebben die 324 getuigen aan de andere kant van het snoer hebben dat ook gehoord. Ja. Gaan we het nog eens eventjes over iets anders hebben. Twitter, daar hebben we namelijk ook het over. Want ja, onze gasten twitteren, wij twitteren ook. Anders waren ze niet eens welkom. Zo is dat. Oké. Is het leuk of is het gewoon zieltjes winnen? Nee, het is, ik vind het leuk. Maar het is ook puur zakelijk? Ja, nee, ik gebruik het echt als politicus om gewoon te vertellen wat ik doe. En mensen weten mij daar ook op te vinden. Volgens mij is deze afspraak ook via Twitter een beetje tot stand gekomen. Zeker weet. Maar dat geldt ook voor heel veel contacten die ik heb. Mensen die mij op andere manieren niet kunnen bereiken. Dat lukt dan via Twitter. Dus het is heel handig. En je vertelt mensen wat je doet. Je kunt er ook mensen mee mobiliseren voor dingen die je doet als politicus. Dus het is een goed medium. En ik heb zo'n 7000 volgers. Ja. Dus die bereik je dan. En valt het dan tegen dat Job Cohen niet twittert? Die laat voor zich twitteren, over regenten gesproken zich heen. Ik weet niet of hij... Hij is zelf niet. Dan? Ja, hij heeft een twitteres. Oh. Volgens mij heeft hij geen account. Maar... Jawel, er wordt vanuit de PvdA voor hem getwitterd. Hij doet het zelf niet. Nee, dat zou kunnen, maar goed. Kijk, Twitter... Dat is toch jammer? Ik bedoel, als je een man van het volk bent... en je kan net die snelle, directe contacten waar u net over... Ja, maar Job doet wel het belangrijkste... en dat is toch naar die mensen toe gaan. Dus dat fysieke contact is natuurlijk ontzettend belangrijk. Je kunt het niet van Twitter alleen af laten hangen als politicus. Maar het is wel een handig medium. Maar je moet er wel iets mee hebben, want anders is het ook weer niet leuk. Femke Halsma deed dat bijvoorbeeld gewoon heel goed. Ja, maar die was ook helemaal van deze tijd. Femke Halsma die vond Twitter dus ook heel leuk. Die is er bij jullie partij heel goed in. In Twitter? Ja. Dus het aanspreken van een groep, van de netwerkgeneratie, zeg maar. Ja, er zijn een aantal collega's, een aantal fractiegenoten die twitteren. Lea Bouwmeester en Jacques Monnage. Van Dam. Martijn van Dam. Sharon van der Ham is van D66. Nee, Martijn van Dam. Weet wel weer. Kom op nou. Nee, je zei Van der Ham. Nee, ik zei heel netjes Martijn van Dam. Ik weet het niet. Je moet het toch voor mij op. Tuurlijk zei je Van Dam. Ja, zie je wel. Ja. Nee, maar Van Dam doet het ook inderdaad. Ja, maar Dijksma doet het. En Jacques Monnage en Atje Kuiken. Atje Kuiken? Ja. Oh, die heeft de naam toch ook niet erg mee, hè? Nou, zo. Het is een hartstikke mooie naam. Ja, Atje Kuiken is een mooie naam. En een mooie mens ook. Over andere mooie mensen gesproken. Geen Cohen meer nu, hè? Nee. Dat weten we nu wel. Ik vind dat als iemand helemaal op de grond ligt, moet je niet blijven schoppen. Nou, dat is waar ook. Nou, binnenkort heeft die andere... Cohen ligt helemaal niet op de grond. Oh, nee, die doet het hartstikke goed. Ja. Ja, ja. Poont, nieuwe omroep. Ja. Echte Jan en doen de Radio 1-tak. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind dat jullie steeds beter worden. Ja, wat zegt dat nou? Ik vond het een beetje een amateuristische aanloop. Dat is gewoon eerlijk. Hè? Maar ik vind zowel televisie en als radio. Maar dit luister ik. Ik luister nog nooit geluisterd. Je moest net het hele concept uitleggen. Nee, dat moet je al. Kijk, het is altijd goed om. Wij trappen hier niet in hoor. Ja, de radiotak, echt Jan, is heel goed. We hebben net echt Jan of Johan moeten uitleggen. Maar goed, ik zit hier bijna een uur. Dus ik maak het mee. Dus ja. Dat bevalt me prima. Dus, mooi. Ja. Dus wij worden beter. Dus wij zijn welkom van de PvdA in het bestel. Er was natuurlijk wel de angst dat Poont een rechtse omroep zou zijn. Maar als er één omroep de PVV heeft aangepakt op tv, dan was het Poont, denk ik, hè? Ja, maar ja, kijk, ik bedoel, de Partij van de Arbeid heeft nooit een probleem gemaakt van rechts of links omroep. Het zijn altijd de rechtse partijen die journalisten voor links uitmaakten. Dus, en terecht. Ja. De meeste journalisten zijn links, toch? Goed, volgens mij is niet zo lang geleden een monitor uitgekomen waaruit blijkt dat dat helemaal niet zo links is. Ja, dat is zeker een monitor van de Volkskrant geweest. Want ik dacht van het NRC, maar... Wat wordt de toekomst? Ja. Hè? Jacques, maar als je het niet wil doen, zou jij het willen doen? Nee, ik ben net Kamerlid en Job Cohen is ons fractievoorzitter. En ik wil zo goed mogelijk en een goed Kamerlid worden. Stel dat Job Cohen... Ja, en het is een eer om het volk te mogen vertegenwoordigen. Ja, ja. Maar stel nou, hè, niet dat het gebeurt, hoor. Gewoon de eerste Marokkaanse minister-president. Nou, hè? Nou, waarom niet? Ja, die ambitie heb ik allemaal niet. Welke dan? Mijn ambitie is, ik ben nu woordvoerder veiligheid... is om gewoon op dat terrein gewoon heel goed mijn werk te doen. Een goed Kamerlid te worden. Ambitie om premier te worden? Nee, mijn ambitie is altijd om inhoudelijk goed te zijn in mijn werk. En datgene wat ik moet doen ook heel goed te doen. Door maximaal in te zetten en in te spannen voor Terug voor naar Nederland. De politie dan? Terug naar de politie? Ja, dat sluit ik ook helemaal niet uit. Ik bedoel, maar nu zit ik in de Kamer en dat ga ik gewoon heel goed doen. Of terug naar Amsterdam? Burgemeester Marcouch, waarom niet? Nee, daar hebben we nu een hartstikke goede burgemeester zitten. Ja, en de blijvende PvdA, en die is op een gegeven moment ook op. Goede premierkandidaat trouwens, die van der Laan. Ja, dat is een mooie rijl. Ja, Ewout van der Laan, die is een hartstikke goede burgemeester. Ja. Die zou een mooie premier dan kunnen worden. En dan zie ik Marcouch wel weer... Die gaat dat nog een jaar of tien. Nee, zes jaar duurt dat. Ja. Na twee termijnen, hè. Maar we hebben dus hier Ahmed Marcouch zitten die geen ambitieloos is. Dat is aardig. Nee, daar heb je niet goed geluisterd. Nou, mijn ambitie, goed zijn in mijn vak. Ambitie zit in het werk dat ik doe gewoon goed te doen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar dan is het hoogst haalbare toch om uiteindelijk, hè, want het gaat om macht in de politiek, uiteindelijk echt de touwtjes in hand te hebben. Als je daar gelooft. Ja, voor mij is het hoogst haalbare is dat je gewoon dat werk wat je doet gewoon heel goed doet. En zo zit ik echt in elkaar en ik bedoel, ik heb 4 jaar heb ik sloten vaart gedaan. En toen zat ik ook niet na te denken over... oh jee, ik moet over 4 jaar Kamerlid worden. Nee, ik wil gewoon datgene wat ik op dat moment aan het doen ben... dat ik dat gewoon heel goed doe. Ja, maar het was sloten vaart en toen werd het gemeenteraad. Dus het was stadsdeel, stad, land. En dan zeggen dat je geen ambitie hebt. Maar hoe goed doe je het nu dan? In die Kamer? Hoe goed? Ja. Nou, ik ben aardig aan het integreren. Je moet natuurlijk niet te veel integreren... want je moet je eigenheid gewoon vasthouden. Kijk, hoe goed je het doet, dat hangt voor een deel ook af. Het is ook een factor tijd. Dus, en wat de mensen hoe mensen dat ook beoordelen. En dus degene en voor de wie macht je hebt, toch, of niet? Ja, kijk, je zit in de oppositie. En ik moet zeggen, ik heb bij mijn eerste begroting toch 2 voorstellen doorheen gekregen. De beschikking stellen van het onderwijs. En bij de aanhouding van minderjarigen. De ouders ook onderwerpen aan een sociaal verhoor. Nou, dat zijn toch 2 successen voor een beginnend Kamerlid... die ik in mijn zak mag steken. Zeker weten, maar ooit liep daar de sheriff van Slotervaart. En nu ben je een van de mensen in een partij die dolende is. We gaan het niet meer over Cohen hebben. Maar is niet jammer dat u dan toch die macht bent verloren? Want u heeft eigenlijk... Ja, leuk dat u er bent natuurlijk, maar... Nee, we vinden het hartstikke jammer dat we niet regeren. Maar denkt u niet wel eens van shit, ik was in de sloten vaart, was ik de baas... en nu ben ik van de PvdA. Ook dat vond ik jammer, dat ik niet in sloten vaart in Nieuw-West heb kunnen blijven. En ik heb daar ook voor gestreden. Maar ja, zo gaat dat in de democratie. Ik heb weinig mensen iets zien verliezen en daarna zo'n topbaan zien krijgen. Hoor. Dus medelijden met sloten vaart verliezen, dat heb ik niet. Dat hoeft, je hoeft ook helemaal geen medelijden te hebben. Maar dat was wel mijn ambitie. En dat is niet gelukt. En dan is het vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn om alsnog politiek actief te blijven. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik spreek voor misschien ook wel voor Jan. Ik hoop dat je politiek actief blijft. Want ik vond het verbazingwekkend leuk. Ja, dankjewel bedankt voor de komst. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk. Mooi. Bedankt voor de gastvrijheid. Graag gedaan. En ik vond het erg gemuurd liggen, ja. Om ze Duits te zeggen. Ja, mooi. En we gaan weer wat doen, hoor. Er wordt wel eens geroepen namelijk dat echte Jannen plat zijn en dat de bezoekers van echte Jannen een stel ordinaire bloedhonden zijn. Maar wat staat er op nummer 2 in de muziek top 10? Luister en geniet. Genoeg. Zo, die is weg. Ja. Die dacht even dat we Mozart gingen draaien. We willen dus niet dat de luisteraars in slaap gaan vallen en dat ze de hoogtepunten komen moeten missen. Maar dat je dan als intellectueel wil overkomen, zeggen van ik neem een stukje klassieke muziek, ja. Maar dat je zo'n bagger nummer neemt. Kan iemand misschien bier brengen in die studio? Want die worden helemaal niet goed van zich. Ja, wat zit je nou te doen? Ja, ik zit te wijzen. Ik denk, we gaan naar Jelmers zijn speeltje. Maar... Zelfs de technicus heeft er geen zin in. Komt ie hoor. 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Je moet eerlijk zeggen dat ik begrijp ook wel dat je die schuif niet open wil zetten. Onze huiskabouter Jan Guzinglo is met puntmuts en kruiwagen van de waterrand afgesprongen. En achter de computer gaan zitten om weer eens wat leuks in elkaar te draaien. Ik zal het even uitleggen. En sneller dan u van mij gewend bent. 1 citaat, 3 nieuwsfeitjes. U kunt bellen als u ze hoort en herkent. En want dan kan u winnen de enige echte Jannen t-shirt. En wie wil die niet hebben? U kunt bellen naar 0800-1121. Ik herhaal, geen reclame. 0800-1121. Nou, zullen we even luisteren, Jan? Ja, laat maar horen, die shit. Het juridisch steekspel rond Wikileaks oprichter Julian Assange is het laatste dat ik presenteer. Er komt een einde aan bijna 30 jaar. Deggeren, balansbandje, dreigtweet en knetteren rechts. Nou, is dat niet enig? Ja, daar zaten man. Dus 3 feitjes in een citaatje. U bent gewend dat we dit zo snel mogelijk doorheen willen draaien. Want zowel Jan als ik, of zowel Jan... Ja, en wij allebei samen met z'n tweeën. We zijn het spel together. Zat. Maar we moeten het doen. We hebben iemand hangen hoor. Rutger. Nee, toch? Ja, ja. Helemaal. Dag Rutger. Hallo, jongens. Hey. Jammer. Zeg het eens, Rutger. Nou, kijk, ik heb de eerste wel gehoord. Dat ging over Julian Sos. Julio Iglesias? Ja, Iglesias. Je zit toch niet in de auto, hoop ik, hè? Maar die andere 2, die heb ik niet gehoord. Nou, Rut, dan kan ik maar 1 ding tegen je zeggen. De groeten. Ja, groeten ook, hoor. Hey. Ja, dan hebben we de volgende. Dat is onze Rob. Hey, Rob. Rob. Rob, die heeft hem erop gegooid. Zullen we hem eerst toch gewoon nog een keer luisteren? Rob, ben je er nog? Hè, flikker op, Rob. Zullen we nog een keer luisteren, het spel? Want we zitten daar op een echo en niemand geeft antwoord. Doe nou nog maar een keer, hoor. Het juridisch steekspel rond Wikileaks oprichter Julian Assange is het laatste dat ik presenteer. Er komt een einde aan bijna 30 jaar. Deggeren, balansbandje, dreigtweet en knetteren rechts. Ik zat net met het zweet in mijn billen, omdat jij te laat was met je auto in de greppel lag. Toen kwam Amma met Koes niet aanlopen. En waar denk je waar ik het meest zenuwachtig voor ben? Weer dat vreselijke spel dat niemand belt met een goede antwoord. Of dat mensen bellen dat je zegt van je moet 3 dingen goed raden. Ik de eerste heb ik wel gehoord, maar verder weet ik het niet. Ik weet maar eentje. Nou, we hebben Bram aan de lijn. Bram? Yo, hey, goedenavond. Hey, yo. Ik zal het even zeggen. Alle 3, hè? Julian Assange als eerste. Ja, het is ermee. Gerard Allenkoff die afscheid neemt en derde het woord van het jaar, denk ik, aan Ik geloof zomaar dat we een brand hebben in een winnaar. Echte Janne t-shirt. Jongen, ik wens je heel veel plezier met het t-shirt. En je krijgt gelijk de createur, extraordinaire van dit prachtige spel. Jan Guzinglo aan de lijn. Bram, de ballen. De ballen. Zo zeg hé, hebben we dat er een beetje snel doorheen kunnen douwen? Ja, het moet nog sneller kunnen. Ik vind het, ja, we blijven het doen omdat het nou eenmaal gesponsord wordt. Ik weet niet of we in 2011 nog gaan radiospellen. Hoor. Kan in de herhaling van dit programma dat gesponsord eruit? Want dat mag namelijk niet op Radio 1. Goed. Cultuur. Ja. Bij het begin van Echte Janne hadden we natuurlijk drie heilige missies. Eén. Meer luisteraars trekken dan onze voorgangers. Gelukt. Twee. Training topic worden op Twitter. Gelukt. Drie. Dries Roelvink, een goede nummer 1. Wat? Goede nummer 1 hit bezorgen. nog niet gelukt. Zet hem nog eens op 1. Dries Roelvink. Zet hem nog eens op 1. Goedenavond, Dries. Jongens, goedenavond. Hoe is het met je, jongen? Ja, prima. Net even opgetreden in Amstelveen. En ja, het is nu een korte nacht, want ik vertrek straks om 6:50 naar Innsbruck. Wat ga je daar nou doen, man? Ik ga er optreden, 9 weken op maandag. Ik vlieg eigenlijk steeds heen en weer. Dus maandagavond daar optreden en dinsdagochtends terugvliegen. Is dat binnenlopen, Dries, of niet? Nou, dat is geen binnenlopen, maar het is wel een leuke bijverdienst. En op de maandagavond... Ja, en dat is normaal een rustige avond, toch? Dat is een hele stille avond. Ja, horecaavond, hè? Ja, als je nou ziet hoe vaak je optreedt op maandag in Nederland, dat is erg weinig. Dus ik denk, nou ja. Hey Dries, ik wil niet de vragen van mijn grote vriend en voorbeeld Jan Dijkgraaf afsnoepen. Maar elke maandag 9 weken achter elkaar bij Innsbruck, naar Innsbruck, heb je daar een schatje zitten? Gaat hij Innsbruck? Dan gaat hij Innsbruck. Nee, ja, dat moet ik nog voorbereiden misschien. Maar op dit moment is het eigenlijk een beetje een triest hotelletje waar ze me hebben neergezet. Jongen, oh, Dries. Jezus, Dries. Je bent een A-artiest, kom op. Want ja, daar moet verandering in komen. Dat vind ik ook. Nou, dat gaan wij doen, maar ik wil nog even één korte vraag stellen. Waar was je nou in godsnaam vorige week, joh? Ja, dat vraag ik me ook af. Wij zaten op je voicemail. Ik zat dus op mijn telefoon, ik had er zo wat bovenop. Oh. Ja, misschien heb je hem daar niet gehoord. En hij ging niet, want ik was natuurlijk in blijde verwachting van jullie. Ja, precies. Raar, maar we hebben wel geprobeerd, hoor, Dries. Nou ja, goed. Nou ja, een beetje misverstand. Ah, joh, dat maakt het uit. Wij waren ook weer niet bij jouw boek, Dries, dus... Nou, jij niet, Jan. Was jij er wel? Nee, ik moest werken, maar jij zou toch gaan? Hé, Dries, maar de hamvraag. Voor jullie weer over muziek gaan houden hoeren, dat Amsterdamse gezeik. En? Daar komt hij weer, hè? Ja, nee, maar je weet hem al. Dus doe maar meteen het antwoord. Laat ik de vraag zitten. Ik weet hem, Jan. Maar ja, ik moet je teleurstellen. Ik durf bijna geen nee meer te zeggen. Ik ben maar, een watje aan het worden, hè? Er gebeurt bijzonder weinig op dat gebied. Kijk, nou zeg, Dries, die worden we steeds Dries is uitgerangeerd, joh. Misschien heb ik een nieuwe nummer 1 hit nodig. Ja, kijk, en dan wordt een het mooi bruggetje. Mooi bruggetje. Ja, heel goed. Dan hoef jij niet meer naar Innsbruck nee, op te hoor. Amsterdams geneuzel. Komt die Amsterdams geneuzel, dan gaat hij zeker uit Rotterdam. Die stroopt zijn mouwen nog een keer op. Ja. Dries, we hebben het voor elkaar. We hebben een hele mooie tekst liggen. Amsterdam, vrouwen, vreemdgaan, de hele tyfuszooi. Wie heeft dat gemaakt? Ja, dat is een man die heeft dat geschreven in opdracht. De muziek wordt ook gemaakt, dus dat ga ik je ook binnenkort laten horen. Ja, het is gewoon een onbekende. Lees eens een stukje voor. Komt-ie. Ik lees het gewoon voor, hè, dus dat je niet denkt van wat gebeurt er nou. Met mijn handen in mijn zakken loop ik door het oude centrum langs de gracht. Geen cent te makken. Maar ik weet dat jij ergens op mij wacht. Jan, kan je dit niet met Amsterdams accent doen? Want dat was de bedoeling. Nee, dat moet Dries doen. Nee, maar jij kan dat wel. Niet te geloven, de mooiste vrouw van Oud-Amsterdam. Ligt bij me boven, maar ik word meegetrokken door de nacht. Hé. Hey. Dat klinkt al niet gek, het begin. Beetje nostalgisch. Je moet opeens denken wat die oude tegen me zei. De stad is een verleiding en die is te sterk voor mij. Ik zou graag willen weten wat hij nu had gedaan... Verscheurd door de twijfel. Moet ik stoppen, moet ik gaan? En dat gaat over neuken, Dries. Over vreemdgaan. Daar gaat het over. Dat maak ik er nog niet uit op. Nou, dat is zeg maar de dubbele lading. Ah, oké. Hé, hoe vind je het klinken? Nou, dit vind ik nog niet zo verkeerd, zeg. En volgens mij staat hier nog een... sta hier in de kou en ik neem je met je mee. Want ik hou nog steeds van jou, mijn allermooiste vrouw. Want ik geloof in jou. Nou, rijmerig, dat doet het ook. Lijkt me nog eens in de klas wel. Ik zou dat graag eens op een melodietje horen. Mijn, zeg maar de man die mijn vorige nummer 1 hitje had gemaakt, die jullie zo afkeuren. Bram Koning. Die is ook weer bezig. Ja, Dries, over vreemd gaan gesproken. Nee, nee, we hebben je vorige nummer 1 hit niet afgezekerd. We willen het alleen beter doen, Dries. Dat is een ambitie, hè? Dus Bram is daar ook mee bezig. Dus maar we zijn eigenlijk nog niet zo verkeerd, hoor. Dries, ben jij op twee paarden aan het wedden? Ja, inderdaad. Ik zeg tegen Bram van... Die gasten schieten niet op, die echte Janne. Heb iemand een hand tussendoor hier? Kijk, want ik loop in de Leidse straat. Ja. Jullie horen ook het geluid van de tram en zo. Ja, ja. Natuurlijk, die rijdt nog op die tijd. Tram, hè? Is dit live radio? Of ja, ja, ja, dat dacht zeker, ik wel. Man. Hey Dries, we gaan het gewoon opnemen tegen die Bram Koning. Ik weet wel wie er gaat winnen. Ja. 1 januari hebben wij trouwens een extra uitzending van Echte Janne. Ben jij dan in Amsterdam? 1 januari ben ik jarig. Dries, dat is nou leuk om dat te combineren. Nou, Dries, wij hebben een feestje. Wij hebben een feestje. Voor jou. 1 januari. De Plantage. Aha. Een uitzending. Van 7 tot 11. 's avonds. Van Radio 7 tot 11. Kom jij een liedje zingen, Dries? Ik treed om 8:30 op in Best. In Best, dat ligt bij Eindhoven. Oh, Best, West. Oh. Dus om 8:30 tot 9:00. Nou, wie weet, kan ik nog net even redden, hè? Dat is leuk, Dries. Als je even voor 11 binnen rent in de Plantage, dan zorgen we dat er een microfoon is. Als jij dan een bandje meeneemt, dan wordt het een feest. Wij gaan dat proberen. Gezellig, jongen. Hé, hey, ontzettend bedankt. Ik ga de teksten naar je toesturen. Kan je die alvast leren uit je hoofd? en dan muziek wordt gemaakt en we gaan hier toch zo ontzettend mee scoren, jongen. Oei, oei, oei, oei. Een melodietje erbij, dat kan het wel worden, hoor. Er wordt niet veel gezongen meer over Amsterdam, hè. Dus. Ja, ja, precies. Nee, het kan gat worden. In de markt, Dries. Goed, jongens. Hé, hey, bedankt. Goeie kerst, hè. En een prettige nacht. Doei, doei. Hoi. Hoi, Dries. Zet hem nog eens op één. Dries Roelvink. Ja, dan gaan we nu over naar de man die al een minuut of 20 op de ruit zat te kloppen. Zo graag wil hij. Nou, Martin, het moet maar, jongen. In mijn vaderland Tsjechië zijn niet erg veel goede wegen. Maar niet iedereen heeft daar een auto. En zeker niet iedereen heeft een baan waar hij met die auto over die weg heen moet rijden. In Nederland is dat anders. Hier hebben wij een druk land. Een land waar mensen elke dag naar hun werk moeten rijden. Een land waar iedereen een auto heeft. En waarom liggen hier dan, godverdomme, nog minder wegen dan in die poepgat waar ik oorspronkelijk vandaan kom? En nu er een klein beetje sneeuw ligt, staat alles en iedereen vast. Kan iemand misschien dit land volstorten met asfalt? Zodat wij weer kunnen doen wat wij moeten doen. Want mobiliteit, kunnen gaan en staan waar je wil, is voor een vrij mens het belangrijkste dat er is. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Wat een wijsheid. Oh, Den Haag. Het Haagse geluid. Met Bas de Jong, Paternotte. Een hele goede avond, Bas Paternotte. Hé, hey Bas. Goedemorgen, heren. Hé, hey Bas. Het kerstreces is begonnen. Ze vallen bij bosjes om met griep, valt mij op. Ja, nou ja. Ja, want weet je, Bas. Jaarlang hard werken, hè. Dat gaat in je body zitten. Want wie missen we vandaag het hardst van allemaal? Ik dacht het wel. Ja, Janine Hennis, Bas. Ja, Janine, ja. Ja, Janine ligt onder de klamme dekens. Janine, als je dit hoort, ik zeg... Beterschap, schat. Nou, die luistert echt niet, hoor, maar goed. Ja, die luistert echt wel. Hé, maar Bas, nu we het toch over bedden hebben. Jij zou vandaag de vreemdgaan special met ons gaan behandelen. Meen je dat nou? Daar hou ik helemaal niet van. Ik ben namelijk geen normaal monogaam. Ja, echte Janne zijn monogaam. Ja, echte Janne gaat ook niet in de Tweede Kamer zitten, natuurlijk. Jullie wilden het over monogamie hebben, hè? Dat eigenlijk wel, ja. Bas. Ja. Komt dat nog voor in Den Haag, vriend? Nou, het is wel grappig. Ja, ik heb net nog even snel een oud interview uit opzij gelezen van eind vorige eeuw met Hans Hille. Oh ja, Hans Hille, ja. CDA-Kamerlid was hij destijds. En die had het over pitspoezen in de Kamer. Ja. Dat waren vrouwelijke Kamerleden die zich opdrongen aan mannelijke Kamerleden. Namen, rugnummers? Nou, ik heb dat zelf nooit zo gezien, hè. Want ik heb dus echt... Hoe lang heb ik er gewerkt? 4, 5, 6 jaar fulltime in de Kamer. Ik heb dat dus nog nooit echt hebben zo zich wel eens vrouwelijke gezien, Kamerleden aan de heer Bastiaan Paternotte opgedrongen? Seksueel gezien, Bas. Dat is allemaal nieuwsportcode voor zover ik in mijn balboekje heb teruggekeken. Bas, dat is dus nee. Wie is de grootste Casanova van de Tweede Kamer? Jezus, ja, dat zou ik niet weten. Nou ja, wie gaat meest vreemd? Nou ja, het is niet zozeer een kwestie van vreemd gaan. Het is meer, je moet kijken naar wat is er bekend. Hey Bas, ja. even een intermezzootje. Hey, op Twitter lees ik al de hele avond dat Pechtold en Halsema iets met elkaar zouden hebben. Is dat jou bekend? Nee, dat is allemaal onzin natuurlijk. Allemaal onzin. Keurige vrouw Halsema heeft één keer gezegd in een interview dat ze maar graag mag vlichten tijdens het debat. Dat is gewoon een techniek die je helemaal als knappe vrouw kan gebruiken. Maar kom op, Pechtold zeg. Ja, kan er ook niks bij voor. Ik denk dat ze wel beter kan krijgen, toch, of niet? Ja, natuurlijk. Het is een hartstikke leuke, wilde, hey Bas, maar spannende mevrouw. Jij hebt iemand die nu nog in de Tweede Kamer zit voor de VVD een keer ernstig in verlegenheid gebracht als verslaggever van een niet nader te noemen gratis dagblad. Nou ja, kijk, dat is dus mijn punt. In principe maakt het mij helemaal geen zak uit of iemand vreemd gaat. Maar dat Kamerlid waar we het nu over hebben, wiens naam we niet zullen noemen. Nou, jij niet. Daar heb ik dus een paar jaar geleden dat verhaal over geschreven. Dat hij werd gechanteerd door een... Als we nou in het archief gaan zoeken, mensen, zoek op de naam Abtroot. Maar Bas, ga verder, sorry. Dat was de naam die we niet gingen noemen? Ja, dat klopt. Een VVD-Kamerlid, dat werd gechanteerd door een homoseksuele hoer. Nou, dat verhaal dat kwam bij SBS6. Ik spitte, want ik wilde weten wie het was. Ja. Toen wist ik wie het was. Heb ik hem gebeld, heb ik even met hem gepraat. Hoe zit dat, dit en dat, bladibla. Heeft hij allemaal keurig verteld. Maar toen kwam het verhaal, hoe lang werd hij al gechanteerd en gebeurde dat al voordat hij Kamerlid werd. Mm-hmm. Daar wilde hij toen geen duidelijk antwoord op geven. En toen heb ik samen met de hoofdredacteur besloten van die krant. Dan moeten we het dus wel brengen, omdat het dan relevant is. Want we willen niet dat iemand Kamerlid wordt, terwijl die al gechanteerd wordt. Omdat je Kamerlid zonder last of ruggespraak de Kamer in moet gaan. Maar dat is vreselijk pijnlijk moment was dat. Dat was ook helemaal niet leuk om op te schrijven. Want die man die belde toen nog een paar uur voor publicatie op. Van, kunnen we het niet een dag uitstellen, want ik moet het mijn kinderen nog vertellen. Dus dat was heel erg. Oh, jezus. Maar je moet er wel over schrijven. Heel goed, Bas. Dan wordt het relevant. Dikke hard ben je ook, hè? Ja, ja, niet dikke hard, maar... Hard terecht. Hard en nieren. Terecht. Hey, maar wordt er veel vreemd gegaan in de Tweede Kamer? Nou ja, kijk, het zijn een paar vierkante kilometers. Het is een groep mensen die heel intensief met elkaar samenwerkt. Ja, en dan weet je het wel. 25% van de vrouwen gaat vreemd. 25%? Ja, heb ik ook in opzij gelezen. Dat is minder dan in de gewone wereld, hoor. Maar ja, goed. Ik kan me nee, voorstellen. Nee, dat is in het algemeen, hè. Dat is het gemiddelde. Okay. Dus ik neem aan, dus in de Kamer gebeurt dat ook. Nou ja, en we hebben het gezien. Jack de Vries onlangs nog. Oh ja, jeetje, Jack met zijn persoonlijke adjudanten. Dat was Bas, maar jij zei, het kan wat mij betreft, maar toch niet bij dat soort partijen als CDA, SGP, ChristenUnie. Die het gezin nog als hoeksteen van de samenleving benoemen. Net als echte Jan, overigens. Nou, even terug naar Hans Hille. Die heeft in dat opzij-interview toen 10 jaar terug gezegd... de pers zou daarom extra op het CDA, op de ChristenUnie, op de SGP moeten letten... of die dingen gebeuren. En ik denk ook dat daar goed op wordt gelet. Want anders was dat verhaal van Jack de Vries ook nooit naar buiten gekomen. Komt-ie, Bas. Ik ga hem eventjes tegenover jou neerleggen. De reden dat Ab Klink afstand heeft gedaan van zijn plekje... is namelijk dat hij... Zou namelijk zijn, Jan. Zuiver formuleren, vlees ik. Zou namelijk zijn dat hij door de partij eigenlijk ook is gechanteerd... omdat hij het met zijn persoonlijk medewerkster zou doen. Heb je daar wat van gehoord? Ja. En dat zij zeiden van, nou vriend, je mag wel erin blijven... maar dan gaan we wel naar je vrouw dat vertellen. Nou, dat lijkt me heel erg sterk. Dat is een lulverhaal. Ja, dat is een lulverhaal. God, denk ik in een scoop. Ja, heeft Jan ook eens een keer een scoop. Nee, maar ik ben toevallig redelijk goed ingevoerd wat er in die wilde dagen is gebeurd. En ik weet daarom 100% zeker dat dit er helemaal niets mee te maken heeft. Voor een coherent verhaal moet je nu toch vertellen wat er dan wel gebeurd is, Bas? Nou ja, maar goed, nee, maar dat verhaal is op zich is dat allemaal wel bekend. Maar ik weet dat dit in ieder geval bij niemand ooit een overweging is geweest. Okay. Hey, Jack de Vries, die gaat dus vreemd. Dat mag niet, als je bij het CDA zit. Maar jij vertelde volgens mij woont hij netjes samen met hem. Dus, Ja, maar jij vertelde onlangs wel dat hij aan het terugkomen is bij het CDA. Ja, volgend jaar is het wel. Vergeef ons onze zonde of zo is dat? Ja, ik weet het niet. Ik denk, ik ben ook wel benieuwd naar de reacties die daarop gaan komen. Wat denk je? Ja. Het is een spinner, hè? Het is een meisterspinner. Dus ik denk dat het allemaal wel in orde komt. En trouwens, laten we even eerlijk wezen. Hij is met die persoonlijke nog even over Jack de Vries, wat veel pijnlijker was. Oh, sorry Bas. Even door jij heen ging. was dat Eimert van Middelkoop het verzwegen heeft van premier Balkenende. Dat was wel heel erg apart. Wat? Deed Jack de Vries het met Van Middelkoop? Nee. Met Balkenende? De Vries ging vreemd. Had het niet verteld aan zijn politiek leider, Balkenende. Exact. Ja. Minister was wel op de hoogte. Ja. Minister had het misschien toch wel even moeten melden aan weer zijn baas of de eerste van zijn gelijke, namelijk premier Balkenende. Ja, wat maakt het uit dat je chantabel bent op die positie, hey, toch? Hé Bas, er is groot nieuws. Volgende week. Vertel. Volgens mij zit ik met kerst bij jullie in de studio en vervang ik Jan Roos. Nou, dat niet. Dat niet. Maar je zit wel bij ons in de studio. Niet zo ambitieus, ja, Bas. Kom, je bij ons, vriend. Je hebt beloofd dat je komt. En onze hoofdgast volgende week is Bert Brussen. Jullie komen allebei uit Utrecht. Dus ik zei tegen Bert, bind hem vast aan die taxi. Ja, maar zeggen, kan iemand een pinpas meenemen? Maar iedereen wil volgende week jou zien, Bas. Dus de camera's staan volgende week op jou. Maak je niet zenuwachtig. En, ik zal een mooi pak kopen. En bedankt voor vandaag. Bas, je was coherent, jongen. Super, jongens. Dank je, Bas. Hoi, hoi. Ja, en ik weet zeker dat Jan Roos nu een traantje weg gaat pinken. Want de bezoekers van echtejanne.nl kozen uit de 10 opties die Ahmed Marcouz ons gaf. Deze nummer 1. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger en die heeft hij ook gehad. Naar zijn bal, zijn fietsen, treinen, nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief. Ik vast aan een vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw. Ik heb Een brief. Voor mijn moeder. Voor mijn moeder. Ze praten het wel, dat is mooi. Die hoog. In de hemel is. In de hemel is. Deze brief. Die bind ik vast. Aan de vlieger. Voor zij. Zij. Die ik mis. Mooi, hè? Schitterend, Jan. Maar ze hebben dan niet, hè? Ik heb hier een brief voor moeder, die hoog in de hemel is. Duurt wel lang, hè, zo. Deze brief bind ik vast aan een vlieger. Volgens mij is het wel bekend wat die man wil. Oh. Ja. Volgens mij vond je het mooi. Ja, dat was een mooi nummer. Dat was André Hazes met de vlieger. Ik zei, jongens, gooi die schuif maar open. Want, hij stond open. Ja, dat zag je ook wel aan het rode lampje. Maar je hebt gelijk ook. Ja. Maar Gozer, goed? Wat goed? Nou, jij kan later nog eens wat anders gaan doen in je leven. Jij vond mij goed. Ik vond jou goed. Ja, coherent gezongen. Ik ben een homo universalis, dat weet jij, dat weet ik. Ja. En de rest weet ik. Hé, gast, ken jij Lisette Krol nog? Dat is toch die wielrenster die toen een gouden plak heeft gewonnen? Nee. Het was Monique Knol. Monique Knol. Lisette Krol. Nee, nog nooit van gehoord. En keek je eind jaren 80 wel eens naar de Disney Club? Oh, dat was die... Niet liggen, hè? Ja, dat was met die nicht van een Van Gelder, toch? Jochem van Gelder. Ja. En nog iemand, hè? Nee, die was alleen. Nee, Jochem van Gelder deed het samen met nog iemand. Nee, Jochem van Gelder was alleen. En ik ga jou blij maken, die mevrouw, blond... Die oh ja, hebben, inderdaad. Die hebben we nu aan de lijn, maar we gaan eerst even naar de luisteren. 5 proefdieren in de Universiteit van Utrecht. 5 apen, afgedankt na honderden experimenten. Zonder actie komen zij door een spuit aan hun einde... Ik ben Meline Moleres en eis een goede opvang voor de rest van hun leven zonder pijn en angst. Steun mijn oproep en ga naar melinemoleres.nl. Meline Moleres, goedenavond. Goedenavond of goede nacht? Ja, ja, nacht. Hoe is het? Ja, het is heel goed. Ja, dankjewel. We speelden net even een spelletje, want ik heb Jan natuurlijk beelden van de Disney Club laten zien. En dan zagen we echt een jonge blonde stoot in beeld naast Jochem. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je echt alles hier weggeeft, Jan. Want het lijkt net. Ga je ook vertellen dat Dries niet live was of zo? Ja, zoiets. Hé, verdomme. Maar wat doet u tegenwoordig? Afgezien van apen redden? Ja, tegenwoordig ben ik veel stemmenwerk aan het doen. Dus inspreekwerk, zeg maar. En ik werk voor een krant die hier uitgegeven wordt in heel Kennemerland. Heb ik een column. En, hoe heet die krant? Dagblad Kennemerland? De Bonneknipkrant. Maar als actrice gaat het dus niet echt heel erg lekker. Wat zegt u? Wat zeg je? Nou, als actrice gaat het niet echt heel erg lekker als je in de Bonneknipkrant werkt. Dan... Oh, nee, maar ik. Of ben je ermee gestopt? Ik heb na de Disney Club heb ik heel lang voor onderweg naar morgen gewerkt. Oh. Ik heb 12 jaar lang in onderweg naar morgen gezeten. Zuster Lisette, toch? Inderdaad, ja. Met veel plezier gedaan. En, ja, uiteindelijk is inmiddels die serie gestopt. En het is. Ik had daarna eventjes geen zin in andere dingen. Maar stemmenwerk heb ik altijd gedaan. Ook tijdens onderweg naar morgenperiode. Dus daar ga ik gewoon lekker mee door. En ik vind het ook heel leuk om even andere dingen te doen. Ja, behalve stemmenwerk. Dus. Zeggen wij nog goed dat u nog jonkvrouw bent? Ja, echt waar? Maar goed, dat stelt toch niks voor. Weet ik veel. Maar ik dacht, ik wil het even over die apen. Ja, dat snap ik. Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Wij zeiden, wij zeiden, ga maar naar Albert van Linden. Maar die zei, laat maar zitten. Oh, oké. Of niet? Ja. Maar wacht even, de columnist van de Bon en Knipkrant, die gaat nu vertellen wat wij moeten doen. Ja. Nou, die wou het even over die apen hebben. Kijk, luister, ik wil het even hebben over die 5 uithofapen. Vijf uithofapen, vertel het verhaal eens eventjes. Ja. Maar wel rustig aan, hè, dat we het allemaal begrijpen. Jan Dijkgraaf, ik hou even nog een biertje. Ja, okay. Zegt u het maar. Ja. Nee, het is namelijk zo, we kregen een... Althans, mijn partner kreeg een bericht in zijn mailbox over die apen. 5 apen waar experimenten mee op uitgeoefend werden in de Universiteit van Utrecht. Mm-hmm. En nou heeft de Universiteit van Utrecht wil met de experimenten stoppen per 1 januari. Alleen ze zaten wel met die apen in hun maag. Van, ja, gaan we ze een spuitje geven of gaan we ze verhandelen? Broodje aap. En ik denk van, dat kan natuurlijk absoluut niet gebeuren. Nee. Dat mag niet gebeuren. Dus, waarom eigenlijk niet? Actie gestart. Nou ja, ze hebben jarenlang experimenten op die apen uitgevoerd. En het kan toch niet zo zijn dat je ze dan afdankt en maar inlaat slaan. Wat heeft u die trouwens, apen hebben toch een goed pensioen kunnen. Die verdienen toch een goed pensioen. Ja, ik ben een emotioneel. Even terzijde. We zien hier een foto van u. Bent u een vaste sportschoolbezoeker of niet? Zo de wat een spieren, zeg. Wat een spierbundel. En een enorme ader op het voorhoofd. Oh, nou, dat zal wel. Maar die spierbundel klopt wel, toch? Nee? Nee. Ja. Maar goed, die apen, sorry. Ja, de apen. Maar zijn ze gered? Ja, we gaan weer even terug naar die apen. Ja. Zijn de apen gered? Nee, Jan, ik heb gezegd, vertel het rustig, zodat het allemaal belangrijk. Begrijpt. Nee, precies. Het gaat niet om u. Dus, vervolgens... Het is trouwens melinemoleres.nl, toch? Ja, precies. Nee, dat het niet op die website... dan zie je ook dat je een protestbrief kan sturen naar de universiteit. En dat is ook massaal gedaan, gelukkig. En, de universiteit heeft besloten om. Die heeft een verzoek ingediend bij de Stichting AAP. Om die AAP, dat ze die apen gaan opvangen. Dus, maar mevrouw. Het is nog. Maleris, ik word heel eventjes weg. Maar zijn de apen nou al gered of niet? Het is nog niet 100% zeker. Maar in ieder geval gaat het de hele goede kant op. Dus daarom ga ik ook zeker door met mijn spot uit te zenden. Net zolang tot het contract getekend is. Dat de apen echt gered zijn. Dat ze opgevangen worden door Stichting AAP. Neemt u ze zelf in huis als ze loskomen, die proefdierapen? Ik zou het wel willen, maar ik heb er geen ruimte voor. Heeft u een knot van een carrière achter de rug? Ja, maar goed. Het leven van een actrice gaat niet altijd over rozen. Frankrijk had BB, wij hadden MM. Goed. Mogen wij u bedanken? Ja, zeker. En mensen, merlinemoleres.nl. Ja, allemaal naartoe gaan. Allemaal voor de apen. Teken die shit. Want wij zijn ook tegen de apen. Oké. Nou ja, en ik dank jullie heel hartelijk voor de aandacht. Heel graag gedaan, want wij hebben ook de pest aan apen. Dank u wel. Oké. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Ja, zometeen kan je bellen naar 0800-1121. Mooi, hè? Kan ik dat? Ja, doe je dat even doen? Ja. Zometeen kunt u bellen naar 0800-1121. Gratis. Gratis. Voor wat een geleuter. Onze. Wat een geleuter. Dat, ja. Gaf iemand hier een teken of niet? Ik zit mijn werk te doen. Ja. Zo gaat het toch niet? Maar goed, in ieder geval de stelling van vanavond is... Femke Halsema heeft geen zak bereikt in Den Haag. Ja, maar dat is later, want we gaan eerst naar Mr. Breakfast. De man waarmee alle vrouwen wel eens een beschuitje zouden willen eten. De ideale zaaddonor voor 98% van de vrouwen met een kinderwens. Ja, dat kan er maar eentje zijn. Hier is The Ed! Ja, goedenavond. Goedenavond, Ed. Hey, gast. Ja. Nog zaad gedropt ergens deze week of niet? Gaan we het daarover hebben vanavond? Nee. Oh, oké. Okay. Maar dit was een aanloopje. Oké. Okay. Maar goed, dit was dus nee. Hey, ontslagen bij Yahoo, wat gaat dat betekenen voor de wereld? Nou ja, er gaan een hele hoop wat kleinere sites en voor mij ook een paar onbekendere sites weg. Maar ook een oude bekende naam, Alta Vista, gaat waarschijnlijk verdwijnen. Nou, mooi man. Oh, Ed, ik dacht dat jij ontslagen was bij Yahoo, man. Nee, kijk dan, nee. Alta Vista, oké, weg. Next. Die gaat weg. Nou, dat gebruikten we toch al niet meer. Ja, Delicious. Maar, wat alle nerds en veel marketeers nog gebruikten, was Delicious. Ja, precies. Dat gaat ook waarschijnlijk weg. Dat zei ik al. En ja, heel veel mensen vinden dat toch wel jammer. Dus het laatste nieuws is dat Yahoo erop terug gaat komen en het nu in de verkoop doet. Je zou zeggen dat ze natuurlijk eerst een verkoper zoeken en als dat niet lukt, denken van we danken het af. Maar het is nu de omgekeerde wereld eigenlijk. Okay. Het moest weg en nu gaan ze toch op zoek naar een koper. Hey gast, WikiLeaks, het feuilleton, laatste stand van zaken. Het is een ongoende zaak eigenlijk. Hè? Ja. Het nieuws is dat er ook illegale mirrors op de markt komen. Een organisatie Spamhouse die heeft gewaarschuwd voor Wikileaks.info dat een host zou zijn gehost door Russische criminelen. Ja, Ed. Ja. Je moet even alleen met Jan doen. Ik moet even weg voor een stop. Waar we altijd stop. Je moet even met Jan doen. Ja, wegwezen. Hey, ja, Russische criminelen. Weet je wel, dat werkt op mijn blaas. Hoe bedoel je Russische criminelen, Ed? Ja, Russische criminelen die zouden op hun host nu ook een mirror draaien van WikiLeaks. Ja. Er werd al een tijdje voor gewaarschuwd van wat nu als er eigenlijk illegale mirrors komen. Er zijn ook al nep-documenten, nep-cables opgedoken die volgens mij vanuit Pakistan kwamen en dan iets slechts over India zeiden. Maar nu zijn er dus ook hele mirrors die waarschijnlijk niet zuiver zijn. Oké, okay. Hey, maar... Was er nou ook nog nieuws deze week van de WikiLeaks? Julian Assange is niet Time Man of the Year geworden. Nee, dat is wel nieuws, hè? Nou ja, ze hebben natuurlijk van tevoren gezegd van ja, dit is maar een vote. Maar men ging er toch wel van uit dat de online stemming ook de einduitslag zou worden. En toen is het toch Mark Zuckerberg geworden van Facebook natuurlijk. En is dat niet een paar jaar te laat? Ja, eigenlijk is het natuurlijk het leed of is al geschied, om het zo maar te zeggen. Het leed? Ja, nou ja, goed. Veel mensen zien toch Facebook als, ik vind het een leuke service, maar het is natuurlijk... Die twee personen zijn eigenlijk de tegenstand van een open en een meer gesloten internet. Ja, precies. En hij is groot geworden. Heeft dit jaar, geloof ik, 100 miljoen dollar gedoneerd aan scholen ergens in Amerika. Dus ja, al met al hebben ze toch al voor hem gekozen. En nog één vraag van Jan. Had ik nog één vraag? Ja. Wat dan? Ja, het zal weer met seks te maken hebben. Nee, ik wilde helemaal niks vragen. Oh, één opmerking van Janet. Augurkie, ik wil je heel ontzettend bedanken. En jij bent onze eigen Man of the Year. Wat dacht je daarvan? Nou, dat klinkt heel goed. Slaap lekker, vriend. Doei. Ja. En de groet aan al je vrouwen. Ciao. Ja, ik zal het doen. Tot volgende week. Wat een geleuter. Ik ben jaloers op die Ed, Jan. Ja, wie niet, joh. Die gozer die één na de een ander. Held, ja. Hoe krijgt hij voor elkaar, hè? Ja, het is een combinatie van uitstraling, macht, geld en lekkere wijven of zoiets. Ik weet het niet meer precies. Ik weet niet hoe je het doet, maar die augurk, dat is een beest. Die Ed, dames en heren, op Twitter. Wij verwachten die Ed op 1 januari ook in onze live nieuwsshow vanuit de Plantage in Amsterdam. Dat dacht ik wel. Dan gaan we even een jaar over. Een vrouwenmagneet willen wij erbij. Ja, Pussy Magnet. Geleuter. Kom op. Hoppa. Wat een geleuter. Ja, stelling. Ja. Oké, hoi. Dus Femke was natuurlijk het lekkerste wijf. Hé, wacht eens even, Jaapie. Want ik moet nog even een stukje tekst lezen. Sorry. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Femke Halsema heeft geen zak bereikt in Den Haag. Aan de lijn hebben we Soy. Ja, het lekkerste wijf van allemaal. Maar dus wat ik nog wil zeggen is over André Hazes. André Hazes? Sorry, dankjewel. Wat een geleuter. Het is niet één, het is niet twee. Ja hoor, het is Jasper. De Groot. Hoe is je gabber? Goed, met jullie? Ja, lekker. Nou, wil je nog wat over de stelling zeggen? Ik denk dat het nog moet komen. Ik bedoel, met die fusie die er dus eventueel zou kunnen zijn met PvdA en D66. Ik voel me dat zij daar nog een rol in zou kunnen hebben. En de stelling ging over het verleden, toch? Heb je aan de zachte hars gezeten? Dit gaat over Femke Halsema van GroenLinks, Jasper. Nou, vooruit dan. In ieder geval electoraal, in ieder geval totaal niks. Want onder Rozenmuller ging het beter. Dus, ging je nou even grappig doen in onze show? Ja. Je bent een vriend van, maar probeer je nou de show te stelen? Wat bedoel je? Nee, omdat je grappig deed, even. Niks? Ja, dat kan Jasper? Jan niet hebben, Jasper. Oh, excuus. Maar humor doen wij niet aan hier. We mogen je graag, maar je moet nu even wegwezen. Want we hebben een bekende. Wat een geleuter. En we gaan weer honkballen en voetballen met Zonneveld uit Den Haag. Ja, de mooie stad van Den Haag. Dat bedoel ik. Ja, en die Roos is ook een Hagenees volgens mij. Ja, zeker weten. Ja, een Hagenees uit Bergen. Ja, allermooiste Bergen Noord-Holland. Achter de Danny. Ik heb een bleu ongelooflijk. Wat zeg je? Hé, Zonneveld, derde honk, gauw zo. Derde honk, ja, ik ken die term hoor, Fugerik. Ja. Ja, ik ken die term. Hé, Zonneveld. Maar de stelling, ik wil hem missen als de beter, maar ik vind het jammer dat ze opgeschoven zijn naar het neoliberalisme. Net wat? Neoliberalisme. Wat bedoel je dan? Het neoliberint. Dat ze niet meer links zijn, helaas. Oh, niet meer links? Oh, niet meer links. Nee, ik kom voor de Herengracht in Amsterdam. En dat vind ik jammer. Je hebt groot gelijk, Zonneveld. Hé, Zonneveld. Volgende keer weer gewoon die kukudent erin plakken. Hoi. Doei. Wat een geleuter. Hey, Remmelt. Remmeltje. Ja. Hey, Remmelt, jouw stelling een beetje, hè? Want wij hebben zitten DM'en vanochtend over die shit. Ik ben trots. Ja, mooi man. Goed van je. Dus je vindt het een kutstelling? Nou, ik denk nee, ik heb hem half zelf bedacht, dus ik vind het de slechtste stelling die we ooit hebben gehad. En ja, maar wat vind je ervan? Nou, ik moet eerlijk zijn, het is een goede politicus, maar ze heeft uiteindelijk niks bereikt. Nou ja. Nee, dat zeiden wij ook. Dus jij bent het eens met onze stelling, toch? Ja, maar voor mij ben ik het altijd met jullie eens. Ja, zo is het ook, Remmelt. Hey, en verder niet meer schelden op Twitter, hè? Nee, dat mag niet. Wij vonden Marcus een prima gast. Oh, wat zei hij dan? Ja, hij zat weer te mekkeren over Marcus. Meen je dat nou, Remmelt? Of wie? Zit je het over aan mij te zeiken? Ja, nou, ik vond het een beetje een slap verhaal, hoor. Van wie? Ik bedoel, een beetje het partijprogramma na. Ja, maar kom op, hij is van de Partij van de Arbeid. Ik vond, als je dat in oogschouw neemt, wel meevallen. Ja, maar dan vergelijk je het met Job Cohen en lager kan je ook niet komen. Dus dan, ja. Nou, kijk, Raymond, zo kennen we je weer. Dankjewel, Mazzel. Vriend. Ajax. Wat een geleuter. Hé, hey, wie hebben we daar? Ik denk dat dat Jimmy is. Hé, hey, voor Waka, Janne. Hé, hey, voor Waka, Swa. Oh, god. Rustig. Orinzono. Mijn boxino. Ik ben hier aan de lijn. Mijn pam pam. Kolo, zakken, zakken. Ai, ai, mi goodo. Ai, ai. Hé, hey, jongens, kappen. Wat een geleuter. Kees. Hoi. Hey. Het was weer een mooi programma, jullie twee. Dankjewel. Maar hoe kunnen jullie nou dat meisje, die Femke Halsema, zo afzeiken? Dat doen we helemaal niet. Dat zo leuk in jullie programma was. Meisje, nee, was meer respect. Een geweldige vrouw. Ja, dat vinden we ook, maar we zijn een stelling, er niet af. Weet je wel. Alleen dat ze geen moer heeft bereikt in een stelling. Nou, dat vinden wij wel. Niet. Dat vinden wij niet. Ik denk dat ze de politiek een heel mooi gezicht heeft gegeven. Hé, hey, ouwe viesbeuk. En zo is het maar niet. Kees, ik dank je wel, jongen. Ga lekker jongens. Slapen. Dankjewel. Tot even wachten, nog een paar minuten. Doei, doei. Hey, ja. Wat een geleuter. Nee, oh, wat een mooi programma was het weer. Zover zijn we nog lang niet. Meningen. Remmels, Jasper, nee, ik weet Zonneveld. Dat we niet de naneuk zitten, maar ik vond het gewoon allemaal tot nu toe een mooi programma. Lege shit. Lege er is shit? Er maar eentje die inhoud heeft en dat is Nico. Dat er een pedo op een kinderopvang kan werken is natuurlijk een schande. Maar hoe haal je zo'n viespeuk eruit? Je kan niet aan iemands hoofd zien dat die op kleine kindjes schuilt. Het is niet zo dat kinderverkrachters een rare kromme neus hebben en vier tepels op hun rug. Het zijn voor de buitenwereld meestal de normaalste mensen. Gezellige buurtvaders, leuke dierenliefhebbers, braderiebezoekers, IKEA-ontbijters en volkstuinharkers. Gewone mannen met gewone banen, maar met een doodzieke obsessie. Hoe kan je voorkomen dat dit soort demonen aan de slag gaan op crèches? Het antwoord is simpel. Selectie aan de poort. Net zoals vrouwen en homo's niets in het leger te zoeken hebben, hebben mannen niks te zoeken op een kinderopvang. Dat moet een vrouwenbolwerk zijn. 90% van de kleuteraanranders heeft een piemel. Het risico decimeer je dus door een seksistische aannameprocedure. Als dat kan voorkomen dat er jonge kinderen voor het leven beschadigd worden, dan is dat maar zo. Dan kunnen die mannen altijd nog een baantje in het leger zoeken. Ja. Ja, ik ben er stil van, want volgens mij is Nico... coherent. Ja, zijn humor ook een beetje verloren. Zijn humor verloren? Ja, ik vond hem niet zo grappig. Had hij ooit. Nee, je hebt gelijk ook. Oh, de naneuk. Ja. Yeah. Hey, hey, daar ben je, ja, de naneuk. Volgende week is kerst, hè? Ja, en dan zitten de tv-mensen van Poon natuurlijk allemaal van een zeer, zeer, zeer, zeer welverdiende vakantie te genieten. In New York, Ibiza of thuis bij moeder de vrouw. Maar echte Jan, die doet niet aan een winterstop, Jan. Dat dacht ik. Wij hebben volgende week Bert Brussen op bezoek. De wie? Bert Brussen. De Bert Brussen. Van Bert Brussen Gate. Ja, weet je wel? Ja, ik Wilders, weet het nog wel. De retweet. Ja. Retweet kampioen van de Nederland. Bert Brussen. Ja, en de hamvraag, Jan, is kom jij? Want ik kreeg namelijk een mailtje van je vrouw. All I want for Christmas is Jan. Als je hem nou niet gehoord hebt, Jan, doe hem nog een keer. Let maar op. Nee, dat kan niet, zegt hij. Wie zegt dat? Ja, die kleine smurf daar. Waarom zou dat niet kunnen? Nee. Maar je hebt hem als gehoord. Als die dijkgraaf, dat is daar... Nou ja, goed. Nee. Komt-ie. Laat maar op. Tjonge, jonge, joh. All I want for Christmas is Jan. Hadden we zo'n mooie show. Alles zat piekfijn in elkaar. Alles lukte. Ik denk, wat jij maar kan ik ook. Inhoud goed. Nu maar goed, je vrouw. Ja, nou, die wil graag. Die wil jou? Die wil graag met kerst. Het enige wat ze met kerstmis wil is Jan Roos. Ja, als je nu nog een keer een teken geeft voor dat muziekje, dan gaan we met vriend. Maar hoe ging het? Ik vond het goed, Jan. Ja? En dit keer niet alleen mezelf, maar ik vond jou ook heel erg goed. Ja. Ja, ik was ook blij dat ik ruim op tijd binnen was. Wat was een beetje aan de hand, man? Ja, ik heb mijn peentjes gezet. Ik heb zo'n Saab Cabrio sinds vrijdag. Ja, en dan ga je dat dak opengooien. En dat is niet slim als je in een sneeuwgebied in rijdt. En dan sta je stil op de langs de snelweg. En dan begint de ellende. Nee, maar ik begrijp het ook wel. Compleet dichtgesneeuwd daar in de buurt van Harderwijk en Nijkerk en weet ik hoe al die plaatsen. Ja, dan kan je ook niet vloeken, want het is wel midden op de Bijbelbelt. Dus, ik maakte me zorgen. Ik denk, als je niet komt, dan, ja, dan ben ik de pielenmuis. Nee, je dacht, dan kan ik helaas in mijn eentje de show stelen, toch? Ja, ik zat eerlijk gezegd al een beetje aan een solo-voorstelling te denken. Toch? Ja. Nou, hopen niet, maar ja. Laat ik zo zeggen, ik had van het nadeel wel een voordeel kunnen maken. Namelijk, een solo-programma, ja. Maar ik ben blij dat je er bent, Jan. Want je bent en je blijft mijn beste vriend, mijn bloedgabber. Je bent wel heel geloofwaardig, trouwens. Dankjewel, jongen. Maar het was over kerst, trouwens. Hè, want ja. ik weet het niet helemaal. Ja, want mijn vrouw heeft jou een mail gestuurd. Ja, met en er staat een muziekje bij. Kan die jongen niet een keer thuis blijven? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik moet er thuis nog eens gaan praten. Ja. Ik denk dat het dat we er wel uit gaan komen, Jan. En 1 januari wordt een weergaloze nieuwjaarsshow van 7 tot 11 op Radio 1. Trouwens, inderdaad, we moeten misschien wat reclame gaan maken. En er gaan een partij helden komen. We hebben heel veel gasten. We draaien niet te veel muziek. Dus dat wordt een wereldshow. 1 januari. Maar, we gaan nu stoppen. Want dit programma hebben we te danken aan Jan Wezi, de baas van alles, Jan Gussinklo. Muziek Jan Marcouch, regelneef Jan van den Berg, cola en chips, Jan van Lochhausen, WWW Poesie, Janne Marie Dekker. En de schuiven werden bediend door Jan Schuurmans. Tot volgende week. Tot mensen. Ziens. Doei. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Stehen.